Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 9 Temmuz Cuma, yıl 2010, ay 7, gün 190, Hızır 65. 1431 Hicri Recep 27, 1426 Rumi Haziran 26. 1932'de Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Günün sözü, asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Atatürk. Günün fablı, köpeğin aç gözlülüğü. Bu yalan dünyada herkes yanılır. Her zaman görürüz. Bir sürü insan, sayılarını artık Allah bilir, koşar durur bir hülyanın ardından. Esop'un köpeğini anlatmalı onlara. Ağzında av, eğilip kendini görür suda, başka av sanır, atar ağzındakini hemen, sudaki ava saldırır. Su karışır birden, güç tutar zavallı karşı kıyıyı, ne av kalır, ne gölgesi tabii. La Fontaine, Orhan Veli çevirisi. Günün malumatı, ceviz. Düzenli olarak az miktarda da olsa ceviz yemenin damarları temizlediği belirtiliyor. Amerikan Kardiyoloji Üniversitesi'nin araştırmasına göre, cevizin yağlı besinlerin damara verdiği zararı azalttığı ve damarların esnekliğini koruduğu da gösteriliyor. Yemek listesi, gün 190, kuzu etli bezelye, cevizli pilav, patlıcan kızartması, salata, muhallebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, aynı zamanda açıkradyo.com ve haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Yağmur'a da bir günaydın dedik. Have you ever seen the rain adlı parçayı çalarak Clearance Clearwater Revival grubundan. Yağmur zaman zaman yaz yağmuru halinde yağıyor. Oldukça da hoş bir hava yaratıyor. Biz de bu yağmurlu havayı bu güzel şarkıyla karşılayalım dedik bu seferlik. Ve şimdi haberlere bakalım. Gene vahim birkaç haberi önce dünyadan söyleyelim. Sonra Anayasa Mahkemesi kararı, referandum vesaire üzerinde de konuşabiliriz belki. Şimdi Bağdat'ta 12 insan daha öldürülmüş ama bunu Voice of America 12 Şii daha öldürüldü diye vererek bir tuhaflık yapıyor. İmam Musa el-Kazım'ın türbesini ziyaret eden Şii hacılar Bağdat ve çevresinde Şiilere yönelik saldırılara muhatap oluyorlar. Dün en az 60 kişi ölmüştü. Bunu dehşet verici bir şekilde vermiştik. Dehşetlere kapılarak yani. Bugünkü haberde 12 kişinin daha öldüğü, en az 300 yaralı vardı dünkünde. Bugün kaç yaralı olduğu yazılmamış. Ama İmam Musa el-Kazım'ın ölüm yıl dönümünü anmak için türbeyi ziyaret edenleri hedef alıyorlar, saldırılar. Kutsal 12 imamdan biri olan el-Kazım'ın ölüm yıl dönümü. 200 bin asker ve polis görevlendirilmesine rağmen 3 gün içinde 70'den fazla vatandaşın ölmesi engellenemedi. Hatta belki de 70'ten fazla, evet 72 mi 75 mi diye baktım da artık sayısı ve hesabı bile tutulamıyor maalesef. Ağır bir durum var. Onu böyle atlatalım. Hemen arkasından da Afganistan'da 2 NATO askeri daha öldürüldü diye bir haber var. Yani hangi ülkeye mensup oldukları, hangi ülkenin vatandaşları oldukları belirtilmemiş. Yalnız NATO'dan yapılan açıklamaya göre son 2 ay en çok zayiat, kayıp verilen dönem olmuş. Sadece bu ayın ilk 8 gününde, yani bugün 9'u ayın, 21 NATO askeri öldürülmüş. Hı hı. Çok ciddi bir kanama haline geldi bu. Çatışmanın zaten daha da artacak olduğunu son 2-3 aydır yapılan görüşmelerden ve hem Taliban tarafından hem NATO tarafından yapılan açıklamalarda görüyorduk. Ama bunun doğal sonucuysa işte birilerinin ölmesi savaş dediğimiz zaman. Evet, böyle savaşı pek kazanacak gibi görünmüyor. Belki gelecek sene peki Obama'ya bir Nobel Barış Ödülü daha çakarsak önleyebilir miyiz dersin? Yani birincisi etki etmediğinde genelde görülen o ki, denenmiş çünkü daha önce, olmuyormuş. Yani şey gibi, bağışıklık varsa bağışıklık var, evet, yani. Aşıların iki kademeli yapılması dönemi burada tutmaz. Yok, bunu da tutmuyormuş. Yapılan bilimsel çalışmalar bunu göstermiş. Evet, yani geçen Haziran ayı bütün 9 yıllık bu facianın en ağır kayıp verilen ayı olmuş. Ama tabii sadece batılı beyaz askerler tarafından bahsediyorum. Bu arada NATO askerleri arasında hiç siyah var mı? Var. Ya Amerikan var askeri olarak gidenlerin büyük kısmının siyah olduğunu biliyoruz. Ama Afrika ülkelerinden filan böyle ha, siyah ülke, melez. Bildiğim kadarıyla hayır yok. Evet, o Amerikan'ın nüfusuyla orantılı bir şekilde. Fakir %10... nüfusuyla orantılı. Evet, fakir nüfusuyla. Taliban militanları 60'ı Amerikalı 103 NATO askerini öldürmüşler. Nereden biliyorlar Taliban militanlarının öldürdüğünü bilmiyoruz. Afganistan'da kaç sivilin öldüğünü biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Yok. Önemi de yok zaten. Hamid Karzai de Amerika'nın desteklediği Afganistan devlet başkanı. Seçilmiş miydi bu? Seçilmişti değil. Ama o seçime de pek seçim denememişti falan, böyle bir galip sayılır bu yolda mağlup dediler. Ha, ve evet, öyle seçtiler, evet. Yani Hamid bir seçim var ortada ama seçimin kime ait olduğu ve ne kadar sağlıklı koşullarda olduğuna dair de bir miktar böyle bir paket tartışmamız duruyor. uyuşturucu kaçakçılığının ve batağının tam ortasında bir yerde yolsuzlukların yer alan kardeşi olduğunu biliyoruz Hamit Karzai'nin. Yani Taliban'la barış masasına oturma eğiliminde olduğunu aylar önce açıklamış ama sonuç alıcı bir girişimde bulunulmamıştı diye Anadolu Ajansı Associated Press'ten haber var. Ve tam da buna ek olarak Integrity Watch, dürüstlük diye mi çevireceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum, gözlem kuruluşu, yolsuzluk karşıtı kampanya yürüten bir uluslararası grup, Afganistan'da yolsuzluk ve rüşvetin her alanda giderek daha çok kök saldığını göstermiş. Bu seni müthiş şaşırttı tabii, değil mi? Korkunç. Şoke oldun. Afgan halkın geçen yıl rüşvet olarak yaklaşık 1 milyar dolar harcadığını tahmin ediyorlarmış örgüt tarafından. Bu tahmin var. Ve rüşvet genellikle sağlık ya da eğitim gibi temel kamu hizmetlerinde el değiştiriyormuş. Bu da tuhaf değil mi? Rüşvet 2 yılda 2 kat artmış. Yani işte hastanelere yatabilmek için, bir de okullarda okuyabilmek için. Bu arada çocuklar, rüşvet 2 yılda 2 kat artmış dedikten sonra benim aklıma gelen, hani uzun süredir böyle garip istatistiki habere bakmaktan olabilir. Afganistan'da geçen sene ve ondan önceki sene yolsuzlukla ilgili korkunç rakamlar ve o korkunç rakamların hani dünya birinciliğinde, evet, gayet önde olduğuna dair de ciddi açıklamalar okumuştuk. İşte o iki katla, ikiye katlanmış. Yani şimdi tur bindiriyorlar rekorda, tur bindiriyorlar, evet. İşte özgürlük, işte böyle bir şey herhalde. Ama şeyi de önlediler tabii, orta çağ karanlığının tabii gömülmesini. Askerler gittikleri her yerde orta çağ karanlığını önlüyorlar ama yolsuzlukla ilgili bir sıkıntı çıkıyor. Hani mesela benim memurum işimi bilir, hemen darbe sonrası ilk hükümetin sözlerinden biriydi galiba, değil mi? Bir ülkede. Evet. Peki bir şey daha sorayım. Her 7 Afgan'dan biri rüşvet veriyormuş bu yeni rapora göre. İyi. 6 tanesi vermiyorsa bu gayet güzel bir sayı. Yolsuzluğun, peki soru şu. Bugünün sorusu, haftanın son sorusu. Aslında bu programın değil belki ama haftada bir daha soramayacağım artık. Soruyorum. Hazır mısın? Yolsuzluk en çok hangi kesimini etkilemiş halkın? Zenginleri tabii. Çünkü para onlarda olduğu yanlış için memurlar. Aa, nasıl? En çok fakir halkı ekliyor. Allah Allah. Biliyordum bilemeyeceğini bunu. Ne olsa fakirlere oluyor. Evet. İlginç bir durum var. En yaygın devlet kurumları da biri içişleriymiş. Yani güvenlikle ilgili konulara bakmak için yolsuzluk alıyor, yani şey, rüşvet alıyorlarmış. Bir de adalet. Adaletin sağlanması için biraz yolsuzluk yapmak gerekiyor anlaşılan Afganistan'da. Gereken buysa bu da olabilir. Evet, bir fedakarlık olarak yapılacak. Ama bir kereye mahsus. En güzel tarafı haberin, yani bütünüyle zaten güzel bir haber ama şimdi sevindirici tarafını veriyorum. Amerika ve NATO müttefikleri, Hamit Karzai başta olmak üzere, Afganistan'ı yolsuzlukla mücadele için daha fazla çalışmaya teşvik ediyorlarmış. Hmm, anladım. İki sene önceki raporda da sanki. Bu o rapor değil yalnız. Bu başka diyorsun. Bu yeni rapor. Bunu ciddiye al. Bu yeni rapor. Peki. Bu korkunçluklar sonra. İçerik eski ama rapor yepyeni. Yepyeni, evet. Muş'ta da polis karakoluna saldırı olmuş. 4 yaralı var. Bartu'daki karakola açılan taciz ateşinde biri ağır, 4 polisin yaralandı. Maalesef çatışmalar devam ediyor. Evet. Her gün çatışma haberi vermeye de devam ediyoruz. Bir de yine çok berbat haberlerden biri de kömür madeninde çıkan yangın. Edirne'nin Keşan ilçesi Küçük Doğanca köyünde 1020 metre derinlikte mahsur kalan 3 işçi var. Kurtarma çalışmaları sürüyor diye diyor. Bir haber merkezinden daha bir başka bir habere rastlamadık kurtarıldıklarına dair. Yani 1000 metre yerin dibinde yangın, düşünmek bile insana güç gelen durumlardan biri. Mahsur kalan işçilerden birinin babası, Volkan Hamarat'ın babası Ali Hamarat şöyle konuşmuş: oğlum daha önce Zonguldak'taki Grizu patlamasından kurtulmuştu, buradan da kurtulacağına inanıyorum diye. Bundan daha özet bir şey olamaz herhalde. Acıklı bir durum ama böyle işte. İsrail'den de ilginç bir haber var. İsrail'li asker esir olan asker Gilad Shalit için düzenlenen uzun bir yürüyüş var. Ailesi başlattı aslında. Tam olarak neyin yürüyüşü olduğuna dair Türk basınında, Türkiye'deki basında çok fazla bir şey olmuyor ama hükümete karşı yürüyorlar. Bu önemli. Çok önemli. 12 gün sürdü. Son durak Kudüs'te 15 bin kişi toplanmış. Evet. Noam Shalit de oğlumuzu alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz demişler. Filistinli tutuklu aileleri bir tutuklu takası için Netanyahu'ya baskı yapmayı amaçlayan yürüyüşe de destek vermiş. İlginç bir durum bu. Kaçırıldıktan bu yana, kaçırıldıktan değil tabii haber, esir alındı. Askerdi. Evet. Bu yana 4 yıldır Gazze'de tutulan İsrailli asker onbaşı mı? Gilad Shalit için ailesinin ve destekçilerinin organize ettiği 12 günlük 200 kilometre yürüdüler. Son nokta Kudüs'te konulmuş. 15 bin kişi toplanmış. Konvoydakiler üzerlerinde Shalit resimli tişörtleri ve kasketleriyle, ellerinde Shalit resimleri ve İsrail bayrakları, üzerlerinde yürüyüşün simgesi sarı şeritler bağlanmış bir şekilde. Sarı şerit de tabii şeyleri de hatırlatmıyor değil, Holokost günlerini. Bir şekilde Kudüs'ün ana girişinden kente girerken Kudüs'ü Tel Aviv'e bağlayan otoyol dahil güzergahtaki caddeler saatlerce trafiğe kapatılmış. Çok etkili bir yürüyüş olduğu anlaşılıyor. Engelliler, bedensel engelliler katılmış tekerlekli sandalyeleriyle. Ve en ilginç taraflarından biri de Shalit'in ana babası oğulları serbest kalıncaya kadar Başbakan Benjamin Netanyahu'nun konutunun hemen önünde dışında kuracakları çadırda artık yaşayacaklarını bildirmişler. Yani bu arada Netanyahu'da böyle bir şey işte. Çünkü politikalar kimin çocuğu nerede, ne oluyor çocuğuna falan bunları düşünmezler. Her biri birer piyondur. Çok basitçe işte Allah'ın onbaşısı. Çok basit hali bu. Ama ailesi açısından bir onbaşı değil, bir oğul. Ve mevzuya da böyle bakmak gerekiyor herhalde. Çünkü hükümetler açısından gerçekten durum bu değil. Hele ki savaşlarda bunların hepsi birer küsurat, istatistik ve bundan ötede bir anlamları yok. Ama mesela Netanyahu dün Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada görüşmelerine devam ediyor. Dış İlişkiler Konseyi'nde bir konuşma yaptı. Ve dedi ki Filistinlilerle barış yaparak bu konuda şüphesi olanlar ve eleştirenleri şaşırtmayı amaçlıyorum dedi. Ama şaşı bak şaşırt yani. Valla şaşıracak mıyız gerçekten değil mi? Barış yaparsa herhalde şaşırırız. Çok şaşırırız hem de. Ama diyor bunun için bir ortağa ihtiyacım var. Kimle barışacak? Volkan'ı gönderelim. Ben de bunu düşündüm aslında. Yani hani olursa biz yollayabiliriz. Hani gerekiyorsa biz de gidelim. İlla bir ortak değil. Beş ortaksa beş kişi gidelim. Bunların hepsi olur. Yani dört kişi barışa girmek dediğimiz şey çok hayırlı olabilir. Sevabı da var. Bibi diyelim. Böyle bir ortak ihtiyacı varmış. Ortakla ilgili de aslında açık etmiş. Bizi istemiyor. Yapma ya. Filistin lideri Mahmud Abbas'ın kendisiyle görüşmesi, doğrudan görüşmelere başlaması durumunda barış anlaşmasına bir yıl içinde ulaşılabileceğini ileri sürmüş. Ama başka bir şey daha var. Şimdi o kadar da iyi niyetinden hiç şüphem yok. Hiç olmadı zaten. Fakat bütün tarihi bir iyi niyet belgesi olarak duruyor Netanyahu'nun. Kendisi bir iyi niyet anıtı gibi. Abi zaten. Abi de hatta evet. Büyük abi de. Şey var. Bibi dedi ki bir de aynı konuşmada ya barış elini daha önce uzattık fakat cevap alamadık dedi. Tam 10 ay mı ne? Eli havada mı kalmış? Kol tutulur vallahi. Evet 10 ay havada kalmış şundan. Durdurduk diyor yeni inşaatları. İnşaat onda nasıl olduğunu hatırlatmak gerekirse yine bir ABD ziyaretiydi. Yanlış hatırlamıyorsam başkan yardımcısı ziyaret ediyordu ABD'yi, İsrail'i. Derken İskan Bakanı Joe Biden çıkıp şey açıklamıştı. Şimdi şu Kudüs'ün şuralara şöyle güzelinden yapıyoruz TOKİ binalarının İsrail versiyonunu. Pıtır pıtır dikeceğiz. İşgal toprakları tabii ama yani bizim de ihtiyacımız var falan diye. Tabii Biden oradayken böyle bir yasak ve yasa dışı durum oluşunca iyice hani kör gözün parmağına ayıp olduydu. Netanyahu çıkıp valla haberimiz yoktu, bürokratik olaylar bunlar falan dedi. Biden tabii öfkeyle terk etti Filistin'i ve ülkeye dönüp savaş açtı İsrail'e. Yok zaten bunu istemezdik herhalde ama bence bölgeyi terk edip Gazze'ye gitseydi mesela çok daha keyifli olurdu. Dedi. Ama ve lakin bunların hiçbirisi olmadı. İsrail'de dondurduğunu, moratorium ilan ettiğini ilan etti. Bu evlerle ilgili. O yüzden evler yok. Yani Filistin'le, barışla, el tutuşmakla falan pek bir alakası yok son onayın. Evet, yani dünyanın en büyük uluslararası hukuk ihlallerinden birini oluşturuyor. Ve en uzun galiba ya. Yani hani pişkince devam edip kendi geliştirebilen ve bu konuda tepki almayan nadir olaylardan biri. Yüzlerce karar var. Birleşmiş Milletler'den, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, İsrail Yüksek Mahkemelerinden. Evet. Hiçbir şey dinlemiyorlar yani. Ama gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Bizim gözlerimizi de dolduran şu gerçek vardı. Barack Obama ile İsrail Başbakanı Bibi, yani dış ilişkilerini konuşurlarken şey diyor bir haberde. Grid TV'de çıkmış bir yorum var. Hı hı. Birbirlerini, yani geleceklerini kurmayı planlayan nişanlılar gibiydiler diyor. Bir çift gibi. Ya, yoğun bir duygu durumundan biz de bahsetmiştik. Evet. Özellikle Netanyahu'nun konuşması sırasında bayağı böyle ortamda bir gergin ama tatlı bir gergin. Evet. Gerginlik duygusal oluştu. Duygusal bir ağırlık vardı böyle. Pembe dizi. Tamamen pembe dizi gerilim. Denklanşörler falan durdu. Yani herkes böyle bakmaya başladı. Nereye varacak? Sanki birazdan yere çöküp elini tutacak gibiydi Obama'nın. Böyle olsaydı bunu da severdik. Yani şıp bu arada diye bir damla da şuraya düştü tabii gözpınarlarımızdan. Sonuçta duygusal insanlarız. Akdeniz. Evet. Ve işte eskiden bazı ufak tefek işte sofaya şu renk mi bir şey alacağız filan tartışması yapılırken. Şimdi Kudüs'e şöyle mi bina kuracağız gibi. Kudüs'te pembe pancurlu 77 tane apartmanımız olsun istiyorum diye konuşmalar evet. Geçmiş mi acaba basına kapalı tarafından? Ve aramızdaki ilişki kırılamaz diye de cevap geldi bizde. Yalnız Türkiye'deki basın gerçekten hani gözünü bütün olan bitene kapatmakla ilgili müthiş başarısını devam ettiriyor. Basına kalırsa 2-3 tane yazı üzerinden, köşe yazısı üzerinden Amerika'da çıkan ABD teslim bayrağını çekti, İsrail ABD'yi ezdi geçti falan gibi. Konu bu değil, ABD-İsrail ilişkileriyle ilgili hesap hep buydu, hep buraya çıktı. Bunu eğer bu şekilde olmayacağını düşündülerse herhalde halüsinasyon görüyorken ayılmaya başladılar. Ve ayılmak istemiyorlar diye düşündüm ben. Çünkü Türkiye basında en ağır yer alan özellikle dün en çok okunan makalelerden biri şeydi. Yani ABD bayrağı yerine göndere beyaz bayrak çekilmeliydi falan gibi. Ya başka türlüsü bekleniyor muydu? Netanyahu kabul ediyorsa zaten İsrail'le arasını düzeltmek dışında ABD'nin ne gibi planlaması olabilirdi? Beklenilen fırça yemesi falan mıydı gerçekten İsrail hükümetinin bilmiyorum. Ama İsrail'in o kendi ülkesine özgü bir kaba kültür var. Kabalık kültürü var. İnsanlar birbirleriyle gayet sert konuşabiliyorlar. Savaşla ilgili herhalde o. Başından beri. Belki de. Yani, evet. Çünkü sürekli savaş içinde yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Ve normal karşılanıyor. Hiç. Evet. Onun bir adı, bağırıp adı çağırmak falan gayet hani sıradan günlük hayatın parçası. Ama o şey muhabbeti de güzeldi. Seni şişe geçiririm, kızartırım. O kabineye özel herhalde. Bakın şöyle şeyler. Yok yok. Her şeyinde çok yaygın o. Çutpah gibi bir adı var. O Çutpah değil de unuttum şimdi adını. Yani kabalık orada norm içi bir şey yani. Onun için bizim medyamız maalesef bunu pek süzemedi. Kültürle ilgili şunu da düzeltmek gerekir. Bize göre kaba olan başkasına göre ince olabilir. Evet tabii. Yani onlarda şey sayılmıyor bu. Kabalık sayılmıyor. Yani. Bizim kabalık saydığımız bazı şeyler. Evet, aynen öyle görece. Çeşitli sebepleri var ama basın bunu anlamadı. Seni şiş yaparım, döner keserim falan gibi lafları kabine içinde büyük bir çatlak olarak yorumladılar. Ya da öyle yorumu atmak istediler bize. Bana daha çok orada sanki ikinci şık ağır basıyor ve üstüne üstlük hepimiz tatlı bir hülyanın içinde yuvarlanıp yuvarlanıp duruyoruz gibi geliyor. Neyse. Ha bu arada İsrail'le askeri ilişkiler kesilmeli vesaire. Bunlarla ilgili bir sıkıntıdan bahsetmiyoruz. Ne bekliyordunuz kısmı ile ilgili bir başka taraf var. Heronlar iade edilmeli. Heron işini ben anlamadım zaten. Ne yapmıştık? Mail gibi bir şeydi. Şu Türkiye'nin yaptığı insansız hava uçakları. İHA terör örgütü mü? İnceliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması. Yani buradan bile aslında pozisyonun ne olduğu, Türkiye'nin konuya dair koyduğu ağırlığın ne derece değerli olduğu ve sürecin ne tarafa doğru aktığına dair bir şeyler çıkarmak gerekiyor mu acaba? Evet, olabilir. 87 senatör Başkan Obama'ya İHA İnsani Yardım Vakfı ile ilgili yaptığı çağrıyı hatırlattı. Yapılan çağrıyı 87 senatörün çağrısı hatırlatılmış. Ama uzun süreç gerektirir yabancı terör örgütü diye. Yani demir sopalarla kendilerini savunmaları bir terör olayı oluyor, öyle mi? Hadi bunu terör olayı olarak kabul edelim. Peki örgütün terör örgütü olduğuna nasıl karar vermiş oluyoruz? Diyelim ki evet, bu bir terör olayı ve gemideki 27 adet terörist demir çubuklarıyla M16'lara saldırdılar ve öldüler. Sonu da bu hikayenin. Hani ayıptır söylemesi. Bu bir terör vakası ve bu insanlar da terörist. Peki İHA'nın terörist olduğuna nasıl, terörist bir örgütlenme olduğuna nasıl varıyoruz? İlginç. Onun bir Abbas'la da konuşmak. Ne zaman yolcudur seçim? Yolcudur Abbas ya. Da işte ne zaman seçimse o zaman yolcu. Onunla görüşeceğim demiş çünkü Netanyahu. Ama adamın hiçbir hüviyeti kalmadı ki. Seçim yapılmadı çünkü başkan diye. Seçim erteleneli ne kadar oldu? Bir yılı buldu galiba, değil mi? Vallahi işte, yani seçim yapılmadı. Yapılmadı. Evet. Zamanı geldi dediler ki, şimdi zamanı ama zamanı değil dediler. Evet. Bir daha da seçim meçim lafı zaten pek duymadık Filistin'den. Evet, ama onu muhatap kabul ediyor. Halbuki Hamas da yakında seçime ama gidecek. Abbas belki zaten kaybeder. Kaybetme ihtimali de var. Var. Çünkü memnun değillermiş. Tuğba evet. Tekerek gayet ilginç bir dizi. Memnun olunabilecek bir durum var mı ki? Yani gayet sonuç olarak bir yanıyla baktığımızdaysa sekter bir örgütlenme. Yani sekt üzerine kurulu bir örgütlenme Hamas ve böyle de bir yanı var. Ama zaten seçiliyor olmasının sebebi Mahmut Abbas gibi AB'nin gözdesi ama Filistin halkı açısından pek bir şey kazandırmayan hafif de yolsuz arkadaşların başta olmasıydı. Tepki bunaydı zaten. Evet. Ama tabii bunları böyle okumuyoruz ki böyle olabilsin. Yoksa peki, Gazze ablukasını nasıl açıklayacağız evet, çünkü? Mısır'da olağanüstü hal 27. senede kaldırılacak mı sence? Mübarek ölüyormuş. Yani böyle düzden söylemek istemezdim ama oğlu alacakmış yerini. Ha, oğlu alacak evet. Suriye'de de garip gelmişti bana bu oğul olayı. Yani Mısır'da daha da garip gelecek. Çünkü ben bildim bileli mübarek oradaydı. Niye garip geliyor? Bilmem. Üçüncü Tutmosis'i duymamış mıydın sen Mısır'da? Duymuştum, duymuştum. Ramses'i? Benim aklıma nedense neyse şimdi gelmedi birden taslamam. O yüzden girmeyeceğim bu konuya. Yarım gelen şeyler var kafama. Peki onun dışında da işte bir de şeyi bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde naylon üyelikler. Ya, naylon işini bırak artık. Zaten referandum sürecine girildi. O konu kapanmıştır. Kapandı mı? Bedrettin Dalan yanına alıp dışarı kaçmış. Ben onu öğrendim. Yani iki konuyu birbirine bağlamıyorum. Sadece iki kaçak durumdan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Turan Çömez neredeymiş? He's speaking English. Fluently. Dostumla mı konuşuyorlar galiba, değil mi? Raşit vallahi dostumun Türkçesi gerçekten zorlu bir Türkçeydi. Ve bütün o zorluğuna rağmen işte Türkçe konuşan Afgan komutan diye televizyonlarda yarımşar saat seyrettiğimiz için onu zaman zaman eskiden bence oradan öğrendiyse Er Çömez de zaten İngilizce olarak girmiştir muhabbete ki Türkçe'ye hiç geçmesinler. Evet. Bir de şey de güzeldi, Türkiye'de basın başka hiçbir şeyle ilgilenmediği kadar bununla ilgilendi, o da beklenirdi, bu casusluk hikayesi. Bence casusluk hikayesi de değil, güzel olan kadınla ilgileniyorlar. Evet, yani onunla çünkü, ilgileniyorlar. Yani her haberin başında o kadının fotoğrafı, bir güzel şu fotoğraf. Adını şu an hatırlayamadım. Genç Rus ajan kadın. Çok önemli bir kayıp sayılmaz. Adını hatırlayamadım. Yani 3 ay sonra hiçbirimiz hatırlamayacağız nasıl olsa. Ama haberi bayağı gündemde tuttu güzelliğiyle. Ve beklenen Türkiye'de oldu ama. Bu, takas ediliyorlarmış. Meğerse Rusya, Amerika'nın da Rusya'da casusları varmış. Sadece çok, Ruslar değil miymiş bu işleri çok yapan? Çok şaşırdım ben. Türkiye'de hiç kimsenin casusu var mı? Ne bileyim, Türkiye'de olur mu hiç öyle şey abi? Değil misin ya? Saçmalıyorum bazen. Pardon abi, sabah. Açık Gazete. okay, so your heart broke. You sit around moping, crying, crying. You say you even thinking about dying? Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel. I'm lying. Everybody plays the fool. Ooh. Falling in love is such an easy thing to do, and there's no guarantee that the one you love is gonna love you. Oh, loving like they cannot see, a certain person could never be. Love runs deeper than any ocean, it clouds your mind. Main Ingredient grubunu dinlemekteydik. Everybody plays the fool. Bunu herkes aptalı oynuyor. Bunu günün mana ve ehemmiyetine uygun bir şarkı olarak çaldığımızı sananlar yanıldılar. Sadece Main Ingredient grubunun elemanlarından Donald McPherson'ın doğmuş olması münasebetiyle 1941'de bugün doğmuştu Indianapolis'te. Ve çok genç yaşta 30 yaşını tamamlamadan gene orada doğduğu yerde hayata veda etmiş bir müzisyen. Onun kurucularından olduğu gruptan Everybody Plays the Fool, herkes aptal oynuyor adlı şarkıyı dinleyerek devam ettik. Saat 8.36 ve Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com. Devam ediyoruz. Herkes neyi oynuyor? Herkes vallahi ne çalıyorsa ona göre oynuyor, benim anladığım o. Daha çok yani herhangi bir haberden girip herhangi bir şekilde bu yoruma varmam mümkün elimdekilerin hepsiyle ilgili. Nereden devam edelim? Bu şey oy çokluğuyla kısmen iptal meselesinden orada bırakmıştık dün zaten. Programı da bu gerekçeyle kısa kesmiştim. Kısa program yapmıştık. Yani oy çokluğuyla bu gerçekleşecek olan iptalli referandum kısmıyla ilgili bence Cemil Çiçek'le başlamakta fayda var. Karar fevkalade olumlu dedi Cemil Çiçek. Bence dünün en benim açımdan hani ters köşe atışlarından biri buydu. Hükümetin tüm kanatları, bakanları, işte AKP'nin bütün üst düzeyleri falan tek tek cık cık cık cık, bu ne Anayasa Mahkemesi yetki aşımı yapıyor derken gayet olumlu, fevkalade falan filan. Evet, kendisi hukukçu olup Adalet Bakanlığı da yapmış. Biz onu hukukçu kimliğiyle tanıyoruz değil mi? Evet, tabii. Evet. Yani ve bizi sırtımızdan hançerlemiş olamaz değil mi? Yok, o bizim işimiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni sırtından hançerlemek. Bunu bile Ermeni konferansı Türkiye'de yapıldığı zaman ilk kez Ermeni sorunu konuşulduğunda, hani yumurtalı mumurtalı Bilgi Üniversitesi'nde, bunun ardından söylemişti bu konferansa katılanlar, Türkiye'yi sırtından hançerlemektedir diye. İşte Adalet Bakanı olarak şimdi Haşim Kılıç'ın da kendi sesinden de duyduğumuz anayasanın 148. maddesinin lafzına ve ruhuna tamamen aykırı, ihlal eden ve suç teşkil eden aramızda oyladık, esasa girdik lafını dinleyelim. Biraz önceki maddelerini saydığım 8, 14, 16, 19, 22, 25, 26. maddelerin teklif edilmezlik yasağı içerisinde olduğu, bu nedenle de iptali gerektiği iddiaları vardı. Bu tamamıyla ilgili şekil yönünden iddiaların tamamı reddedildi. Bunu söyledim. Diğer bölüm de o çokluğuyla işin esasına girmek suretiyle bir değerlendirme yapıldıktan sonra ancak bunun yasak kapsamında olup olmadığı sonucuna varıldı. Yani işin esasına girildi dedi. Fevkalade. Fevkalade oldu hakikaten. Aslında başka şeyler de söyledi. Şimdi ne zaman açıklanacak gerekçeli karar diye. Bugün Tan Oral'ın da harika bir karikatürü vardı. Tepkilere bakıp ona göre gerekçeli kararımızı cevaben açıklayacağız diyordu bir hakim. Şimdi Kılıç diyor ki bununla ilgili kısa kararımızı yarın tamamlayacağız. Yoksa bir kısa karar şeklinde şu anda kararlaştırdığımız, kısa karar haline getirdiğimiz, daha doğrusu tutanakları kısa karar haline getirdiğimiz bir karar şu anda yok. Ama bu gece bunları hazırlayacağız. Yarın bu kısa karar arkadaşlarımız tarafından imzalanacak. O yarın dün değil miydi? Evet, yani dün, dünkü konuşmayı. Peki, hala yok kısa kararımız. Yok mu? Vallahi yok. Yani bunu ancak o kısa kararı gördüğümüzde, daha doğrusu kararın gerekçesi yayımlandığında daha sağlıklı bilgiler almış olacaksınız diye, Türkçe bakımından da bir hayli düşük. Bence yanlış yere takılıyorsun, ben evet söyleyeyim. Evet, haklısın. Bunun Türkçesi de güzel olmuş aslında. Türkçesi de fevkalade. Ben tırnak içinde söylüyorum, esasa girmek istemiyorum. Yani esasen zaten fevkalade bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Bu arada bugün oldu, yarın ne olur bilinmez de demişti Haşim Kılıç. Evet. Ya bugün esasa girdik ama yarın bakalım nereye ne olur, gireceğiz diye. Onu bilemeyiz. Her olay, her değişiklik kendi şartları içerisinde değerlendirilir ve bir sonuca varılır demiş. Yani sanırsın ki Z77 amfisinde akademik bir programın içindeyiz ve 101'lerdeyiz daha henüz. Yani temel dersleri alıyoruz. Anayasa hukuku ders. Değil mi? Her durum kendi içinde falan. Biz durumun ne olduğuna dair Türkiye vatandaşları herhalde epeydir. Gayet farkındayız. Durumun üzerinden fevkalade konuşuyoruz. Fevkalade olmuştur. Fevkalade. Diyecek bir şey yok. Bu arada taraflar da netleşmeye başladı. Yani sanki net değildi gibi davranmamız lazım. Medya programı yapıyoruz ya. Evet. Başladı. Başlayan taraflar arasında şimdi BDP net olarak boykot uygulayacak. Neden? Vallahi o neden kısmı ile ilgili benim kafam zaten karışık. En nihayetinde eksiklikleri olduğu için paketin. Pakette Kürt sorununa dair herhangi bir adım atılmıyor olduğu için boykot kararı aldılar. Hani bu diyecek çok BDP'yi fazla bir şey yok. Temsilen sabah Voice of America'da dinlediğim birisi çok ilginç bir şey söyledi yalnız. Şeklen bozmuştur dedi. Nasıl? Anayasa Mahkemesi. Nasıl? Esasa yani girmemiştir dedi. Girdim dedi. Olsun, BDP onu kabul etmiyor. O bizim esasımız değil. Peki, olabilir. Oluyor böyle şeyler. Boykot kararı var BDP'nin. Biyanet'in haberinden öğrendiğimize göre ise solsa Anayasa Mahkemesi kararına da AKP paketine de karşı. Bu sol dediğimiz şeyin ne olduğunun anladığım kadarıyla çarşı bu. Her şeye karşı olan bir çarşı yok, vardı. Yok yok, 28 Şubat'tan beri geleneğimiz bu bizim. Neo neo diyorsun, öyle böyle duruyorsun. Nasıl? Neo sol bir tavır bu. Tabii. Yani çok beğendiğimiz bir tavır. Hakikaten politik bir tavır. Solu büyüttükçe büyüten, genişlettikçe hayır, genişleten. Hayır, yani çarşı her şeye karşı denir ya, o da onun gibi işte. Burada da sol her şeye karşı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına da karşı AKP paket deniyor. Bu bir AKP paketi oldu. Neyse, bu tartışma çok anlam değil. AKP paketine de karşı. Yalnız benim anlayamadığım Biyanet'in sol diye bir tanımı var. Belli ki ellerinde bununla ilgili. Evet, hangi sol diye Atilla İlhan gibi soralım şimdi biz de. Sormak gerekebilir çünkü sol Biyanet böyle tanımladığında böyle oluyor anladım. Yani propagandifleşiyor aslında gittikçe mevzu ama sorun değil. ÖDP, TKP, Sosyalist Parti ve EDP ve EMEP. Sol buymuş öğreniyoruz ki ve ardından da öğreniyoruz ki mesela. TKP sol oluyor öyle mi? Tabii ki Türkiye Komünist Partisi adı üstünde. Hmm. İsimlerden bakıyoruz. TKP, ÖDP, EDP ve EMEP ve Sosyalist Parti'nin görüşlerine başvurmuş ve ardından da bu manşeti rahatlıkla atmış Burçin Belge'nin haberinde. Sol Anayasa Mahkemesi kararına da AKP paketine de karşı. Bence Biyanet karşı hayır denilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu durumda da solu öyle görüyor. Böyle de düşünülebilir mi? Herhalde düşünülebilir. Yani orada sol lafı olmasaydı bence sorun yoktu ama toptancı şeyler pek iyi şeyler değil. Ki şöyle bir sıkıntı var. EDP yani Eşitlik ve Demokrasi Partisi yeni kurulan parti öyle bir şey dememiş. Dememiş. Halis diyor ki tavrımızı MYK'da belirleyeceğiz diyor. Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisi toplantılarımızda netleştireceğiz demiş mesela. Neye karşı olduğuna dair daha net bir tavrı yok ama karambolde onlar da bu kümenin içinde uygun görülmüşler anladığım kadarıyla. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. ÖDP AKP anayasasına hayır demiş. TKP değişikliğin reddi için çalışacağız demiş. Bahçeli ne demiş? Bahçeli de öyle demiş. Evet. CHP de ama öyle o dedi. Sol değil. Hayır değil. CHP de sol değil ama CHP de CHP öyle. CHP sol dedi. Değil mi? Hayır. Gördüğün gibi bak. Ya bütün dönüyorum başına. Soğanları ve sarımsakları at çıkarttık koridordan o yüzden oluyor. Halbuki her yere asılıydı. Sağda sarımsaklar, solda da soğanlar. O zaman hiç şaşırmıyordu. Aslında çünkü en nihayetinde sol parti ya da sağ parti diye bir şey yok. Sol politika ve sağ politika diye bir şey var. Ama ve lakin bunlar zaten fazlasıyla incelmiş ayrıntı tartışmaları olduğuna ve göre. Ve ben solcuyum dediğin zaman da sol oluyor. Üstüne üstlük neyin sol olmadığını da biliyor oluyorsun. Daha evet, da güzeli o. Evet. Böylece daha rahat bir tartışma alanı yakalamış oluyoruz. Sol nedir ve ne değildir. Böylece hayat boyu oynayabileceğimiz bir şey oluyor elimizde. İyi bir şey o. Böyle. Bu arada dün de bir evet kampanyası başlangıcı yapıldı. Yetmez ama evet. Kampanyası dün Vuvuzelalar eşliğinde Galatasaray Meydanı'nda ilk adımla ilgili ilk adımı attı. Evet diyeceğiz. Yetmez, yetersiz ama bir ilk adım olarak evet diyeceğiz diyenler dün kampanya başlangıcıyla ilgili de basın açıklaması yaptılar. Böyle yani aslında tam bir referandum sürecine girildiği çok açık. Herhalde Eylül ayına kadar da sık sık bol gösterili, bol açıklamalı, bol tartışmalı ve umarım hiç şiddetsiz bir zaman geçireceğiz. 12 Eylül'de de bakalım ne olacaksa olacak. Evet demek yani bu... Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi peki buna? Kemal Kılıçdaroğlu karar bizi tatmin etmiyor. Hayır ama... da hayır vardır falan gibi bir şeyler çok var. Çok yeni bir buluş bu ya. Değil mi? İlk defa duyuyorum bunu. Ben duydum gibi ki yani topu topu kaç doğumluyum? Ben bunu ilk duyduğumda kaç yaşındaydım? 15 yaşındaydım. Gerçekten mi? Evet. Ha, ben de ilk duyduğumda sanki 9-10 gibiydim diye hatırlıyorum mesela. Demek ki hani aramızda da var bir miktar yaş değil mi seninle? Neyse onu karıştırmıyorum. Tamam zaten hızlı geçiyorum farkından. Evet 12 Eylül'deki referandumda anayasa paketine hayır diyeceklerini belirtmişler. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli de hayır dedi. Peki devamı nasıl gelecek bunun? Yüksek Seçim Kurulu referandum takvimini etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığını açıklamış. Zaten böyle bir soru da yoktu ortada. Hı hı. Onlar. Ama MHP de bu arada Anayasa Mahkemesi'nin tavrının yetki aşımı olduğunu söyledi. Orada da bir karışıklık var. Karışık ama olsun. Çok acayip yani. Ama en güzel laflardan birisi de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Özbek'ten geldi. Hı? Onu dün söylemişti. Yazık oldu değil. Yenisi de var. Öyle mi? Ha ben kaçırdım yenisini. İptal ediliyormuş gibi izlenim vererek iptal edilmemiş gibi bir karar ortaya çıkmıştır diyor. Bak bunun Türkçesini düzeltebilirsin. Bu sebeple de yazık oldu diyorum. Ve yepyeni bir şey daha getirmiş o da. Timsah gözyaşları diye bir kavram var demiş. Sen hiç duymuş muydun? Duymuştum. Yani sık rastlanılmaz. Çok entelektüel kesimlerin bildiği bir kavram. O yüzden evet. Duymamış olabilirsin abi. Biliyorsunuz demiş. Ben onu izledim akşam. Televizyon seyrettim diyor. Hükümet kanadının saygıdeğer mensuplarının yüzleri gülüyordu demiş. Gözlerin... Niye gülmesin ki? yani geçirmeye çalıştıkları referandum paketi geçti. Hem de bütün bu arbedeye rağmen. Yani üzülmeleri mi gerekiyordu bu noktada? Evet. Ha, peki. Yani Kurtuluş Savaşı gibi bir şey olarak bakıyor herhalde. İşin esasına girilebilir mi, girilemez mi? O ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ayrı, o ayrı tabii. Ama işin esasına girildiyse... Evet. Bu noktadan değil, daha esaslı unsurlardan bir iptal çıkması gerekirdi. Yani ben olsam diyor, ya hiç girmezdim, girdiysem de girerdim yani. Evet. Ha. Dalardım diyor. Yani esasın da esası var diyor. Eski i̇şte bir o yüzden tam da bu sebeple esasa girmek gibi bir yetki gidip bir mahkemeye verilemez anayasa gibi bir konuda. Çünkü bunu verirsen, hakimler, savcılar, yüksek kurulu başkan vekili söylüyor. Yüksek yargıç. İyi de benim söylediğimde anayasa söylüyor. Ne yapayım yani? Hani benimkisi sanki daha kuvvetli bir kart gibi. Yani şimdilik hakim ve savcı büyük ihtimalle seçilemeyeceğimi düşünüyorum. Hani gözlerinin içi gülüyordu diyor televizyonda, sana söylüyorum abi. Memnunlardı zaten, bunu da söylüyorlar bir yanıyla. Farkında olmuş olmanız lazım diye ışık tutmuş. Anladım. Farkındayız, tamam. Üzerine. Tamam. Farkındayız. Timsah gözyaşı. Timsah gözyaşı ne demek? Timsah gözyaşı aslında timsahlar yemek yerken gözlerinden de bir yandan yaş süzülüyor. Bunun sebebi üzülüyor olmaları değil tabii. Tamamıyla şeyle alakalı, sindirim sistemiyle alakalı bir farklılık bizimkinden. Yoksa ağlamakla mağlamakla ilgisi yok, ama tam bu sebeple hani yediği şey bir yandan da üzülüp ağlıyor gibi bir görüntü yaratıyor insan kafasında, her şeyi insan gibi düşündüğünden insan. Özbek bir zoolog mu? Hayır, ama zaten National Geographic izleyicisi olduğuna göre hepimiz bir miktar zooloji bilgimizi geliştirdik bunun sayesinde. O da geliştirmiş. Belki evet. Discovery'dir şimdi, bak taraf tutmayayım. Televizyon seyrettiği Discovery Channel'ı seyretmiş olmasın yanlışlıkla. Aslında seyrettiği bir timsah belgeseli miydi diyorsun? Evet, olabilir bence. Olabilir, bilemiyorum. Ama timsah gözyaşlarıyla ilgili benim de bir adet haberim var. Efendim, geçenlerde çok önemli bir şey oldu ve tarihsel bir çelişki ortadan kalktı. DİSK ve TÜSİAD dört konuda ortak çalışacak. Nedir bu tarihsel çelişki derseniz, işte tarihsel olan, yegane çelişki olan aslında emekle sermaye arasındaki çözülemeyecek sorun. İki ayrı çıkar noktası aynı işi yaptıkları halde, yani birlikte iş yapıyorlar ama çıkarları birbirinden ayrı. Biri TÜSİAD, işverenlerin temsilcisi, DİSK de bir grup işçilerin temsilcisi. Dört konuda ortak çalışacaklarmış: anayasa, terör, bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesi. Bu konuda DİSK ile TÜSİAD'ın nasıl ortak çalışacağını bilmiyorum. Çünkü DİSK hayır kampanyası bizzat yürütüyor. TÜSİAD'ın ise böyle bir kampanyası yok. Terörle ilgili... Neye hayır kampanyası yürütüyor? Anayasa. Öyle mi? DİSK. Referandumla ilgili, evet. Ha. Süleyman Çelebi açık açık söyledi hayır denmesi gerektiğini. Ve bu konuda çalışacaklarını da. Terörle ilgili bilmiyorum ne yapabilir DİSK ve TÜSİAD. Heyecanla bekliyorum. Bölgesel kalkınma farklarının giderilmesiyle ilgili DİSK'in yapacaklarını ise büyük bir heyecanla gerçekten bekliyorum. Neyse, bu konu değil. Aslında, en önemlisi terörü önlemesi tabii. Tabii, öncelikle terörü önlemeli DİSK ve TÜSİAD. Ardından çok doğrusu bu. Radyolarda bir araya gelmiş 35 radyo. Onlar da terörü önleyecek. Harika harika. Yayınlarıyla. Yani gerçekten çok... Şimdiye kadar halbuki teröre çanak tutan bir yayın yapıyorlardı biliyorsun. Bundan sonra bu yayınlara son veriyorlar ve Türkiye'de terör dalgası azalıyor. Azalıyor mu? Yüzümüze yok baka ya. Baka dalga geçiyorlar ya. Biter bu bence. Biter mi bu sefer diyorsun? Bu sefer biter. Eğer radyolarda bir de DİSK'le TÜSİAD'da girerse bu terör işini bitirir. Artık daha da beli büküldü. Yani radyolar çıkıp bundan sonra terörle ilgili haberlerine daha hassas olacaklar. Zaten Genelkurmay bülteni gibi bültenler yayınlayan radyolardan bahsediyoruz. Ulusal radyolar bunlar. Şimdi artık daha hassas olacaklarmış. Bakalım, bu daha hassas tanımı benim kafamdaki gibi bir şeyse eyvahlar olsun. Sürpriz bir şey çıkacaksa ne ala diye bakabileceğimiz şey, biz bölgesel radyo olarak yırttık toplantıda. Radyolar teröre karşı tek ses oluyormuş. Yani TRT, medyanın tek ses olması beklediğimiz şey değil mi? En istediğimiz şey. Yani isteriz ki medya tek sesle aynı şeyi bize söyleyen bir şey olsun. Bu beklentimiz var medyadan. Sağ olsun radyolar ama karşılıyor. Ama nüans da var. Kamu vicdanını rahatsız edecek olağanüstü durumlarda, yani her türlü terör olayının yanı sıra, mesela küresel ısınmaya karşı da tek ses olacaklar diye yorumluyorum ben bunu. Ve duruma uygun duruma da uygun dil kullanılması kararlaştırılmış. Çok güzel. Tek ses, tek dil. Tek ses, tek dil. O zaman tek radyo yetmez mi? Yok yok. Oradan yok, yok. Tek tek testise geçelim bence. Ama bak, disk haberim havada kaldı. Tek testisten bağlayabilirim. Benimkisi de cinsi bir haber en nihayetinde. Evet. Gerçi bu cinsi bir haber değil. Bu gayet Türkiye'nin parasının çarçur edilip edilmediğine dair milletvekillerimizin gösterdiği yoğun çabanın önemli sonuçlarından birisi. Milliyet gazetesinde birinci sayfada. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ali Arslan, Tarım Bakanlığı'nın toplam 10 milyon dolara satın aldığı aygırlardan Lionheart'ın, yani aslan yüreğin, tek testisli, yani tek cinsel organlı yumurtalıklı olup olmadığını sormuş. Tarım Bakanı Mehdi Eker de soru önergesine şu yanıtı vermiş: Lionheart'ın tek testisli oluşu doğumsal değil, operatiftir. Anlıyorum. Oluşan tromboz nedeniyle testis 2007'de operatif olarak uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma cezası genelde verilince geri de dönüş oluyor. Dönebilir miymiş testis geri? Zannetmiyorum. Anladım. Bu durumda ama sormak lazım. İkinci bir biz soru. Bir soru önergesi. Volkan versin. Volkan bu konuda lobi yapabilir. Çünkü soru önergesi milletvekillerinin hakkı. Dünyada ve ülkemizde tek testisli çok aygır vardır diyerek bir açıklama yapmış. Bugün zoolojiden takılıyoruz ama sen şeye bir dön. Diskin durumuna. Diskin dönümüne, ondan sonra hayvanlara tekrar update ederiz. Tekrar insanlar dünyasına ve temel çelişkinin ortadan kalktığı, diskle TÜSİAD'ın bundan sonra ortak çalışacağını öğrendiğimiz habere dönüyoruz. Ama haberin asıl tarafı bizim için bu değil. Asıl tarafı haberin altına gizlenmiş ki bence en lezizi, en güzeli o. Şimdi tabii standart işçi sendikasıyla işverenler bir araya geldikleri zaman standart muhabbetler vardı. Bir araya gelmişsiniz, ne oluyor falan gibi böyle. Tam böyle konuşulmaz ama hissiyat ortamdaki muhabirler de budur genellikle. Siz de televizyonlarınızda görmektesinizdir. Çelebi, Süleyman Çelebi bu konuda şunu söylemiş. Diskin öteden beri dile getirdiği görüşlerin kamuoyunca artık klasik olarak karşılandığını belirten Çelebi, ancak aynı görüşleri TÜSİAD söylediğinde ezber bozuluyor. Bu nedenle ortak görüşleri ortaya koymak çok önemli. İşçi sınıfının çıkarları bundan sonra TÜSİAD'ın söylemlerine de bağlı, ki bu da güzel. Daha önce de öyleydi biliyoruz ama işte hani retoriği kırdığı açısından önemli. TÜSİAD'ın değişim sürecinin yeni olmadığını, TÜSİAD başkanlığına kadın eli değdikten sonra iki dönemdir daha sıcak ilişkiler kurduklarını anlatan Çelebi, Ümit Boyner'in başkanlığını kastederek, kadın eli. Evet. Yani burada hafif bir böyle hani cinsiyetle ilgili bir sıkıntı başlıyor ki o sıkıntı belli ki şu anda biz görmüyoruz ama muhabirlerin bir kısmına da orada bulunan başlıyor. Bunun üzerine başkanım ne demek istediniz diye soruyorlar herhalde tabii. Tabii. Şunu söylüyor çünkü hemen ardından Çelebi nefes almadan: duyarlılık arttı, değerlendirmelerimiz de ortak noktalarda belirginleşti. Ümit Hanım naif, duyarlı, diyaloğa açık bir başkan diyor naif Çelebi. Mi? Naif. Yani saf diyor. Yani bir başkana genellikle naif demek hoş bir şey değildir ama Çelebi burada olumlu anlamıyla kullanıyor naifi. Bir gazeteci diye yorumluyorsun tırnak içinde yani. Ya evet, hani sonuç olarak Süleyman Çelebi'yi uzun süredir, yine ben çocukluğumdan beri tanıyorum. Hani 3 aşağı 5 yukarı bana böyle demiştir gibi geliyor ama tabii bu benim yorumum. Yani sen şey fikrindesin. Her olay, her değişiklik kendi şartları içerisinde değerlendirilir ve bir sonuca varılır. Pek tabii ki. İşte bu da Süleyman Çelebi'nin konuşma jargonu içinde değerlendirilmeli ve olumlu bir şey söylüyor. Evet. Oradan bir gazeteci, bak işte bunlar hep işte işçi sınıfıyla işverenleri bölmeye çalışanlar, nifak tohumları. Kadın başkanlara iltifat ettiniz ama DİSK'in 33 bin kadın üyesi olmasına rağmen yönetime kadın üye almadınız diyor. Bunu hakikaten şaka bir yana iyi bir soru bu. Bu gazetecilerin bu. Böyle bir şey. Genellikle çok sık da rastlanmadığı için büsbütün delik sinirlenmiş bence hakikaten. Çünkü çıkıp disk gibi kadının kesimin içinde yer almadığı bir yönetim şeklinden bahsederken kadın eli değdi TÜSİAD'a falan gibi şeyler söyleyince başkanı. Evet, biraz böyle. Benim hayalimde bu gazeteci bir kadın. Bilmiyorum evet. Kadın mı gerçekten ama çünkü bir gazeteci diye geçiyor. Bunun üzerine Çelebi şöyle demiş, Süleyman Çelebi: daha önceki dönemde bir kadın arkadaşın yönetime taşınması konusunda bir mutabakat oluştu. Yani erkekler oturup bir kadın arkadaşın yönetime taşınmasıyla ilgili mutabakat sağlıyor. Evet. Çok demokratik bu yöntemin ardından. İsviçre'deki referandumda kadınlara oy hakkı verilmesi verilmemesi tartışmasını erkeklerin yapması gibi. Bu zaten doğalıdır değil mi? Yani sonuçta evet. Bıyığın yoksa çok fazla konuşmamanda da fayda var. Mutabakat oluşmuş ancak yönetim tabii ki daha ileri olduğu için üyelerden bu ileri geri durumları da var ya. Geri üyeler eşi izin vermedi. Son anda listemize yeniden bir erkek koymak durumunda kaldık. Bu tip iş kazaları da olabiliyor. Kadınların sendikal alanda temsil edilmesi önemli. Ama daha çok kadının sendikal yaşamda olmasını, yönetimlere taşınmasını istiyoruz diyor. İsteyen kim? Yani bu standart başbakanı sürekli eleştirdiğimiz şey. Türkiye'nin durumuyla ilgili çıkıp hükümetin çeşitli bakanları ve başbakan şöyle kötü böyle falan diye hani üzüntülü durumlar ifade ediyorlar ki dırdırlanmak bizim hakkımız, sen iş yap. Evet. Diyoruz. Etiğin de bir numaralı ilkesi bildiğim kadarıyla tutarlılıktır. Değil mi? Yani Süleyman Çelebi uzun dönemlerdir DİSK'in başkanı. Gerçekten DİSK'in yönetiminde hiç kadın yok. Hiç kadın olmamasıyla ilgili bir farkındalık varmış ve farkındalık şu şekilde yansıyor. Tekrar ediyorum. Daha önceki dönemde bir kadın arkadaşın yönetime taşınması konusunda bir mutabakat oluştu. Eşi izin vermedi. Son anda listemize yeniden bir erkek koymak durumunda kaldık. Yani eşi engellemiş bir yönetime giremez diyor. Elinin hamuruyla yani ne bir, işim var? Birincisi yönetime bir kadın arkadaş almakla ilgili erkeklerin oturup mutabakata varması değil, beklenilen ortamın demokratikleşmesi ve kadınların seçimiyle ilgili de yolun önünün açılmasıdır. İkincisi eşler kadınların ne yapacağına dair karar vermezler. Galiba medeni kanunda bile artık vermiyorlar. Eskiden şey vardı. Çalışabilmesi için bir kadının eşinin izni gerekiyordu falan. Ama bu konuya daha henüz DİSK vakıf değil herhalde bu kanun değişikliklerine. Neyse bu da DİSK'in naifliği diyelim. Evet, geçelim. Ama hani bu kadın konusu gerçekten bu şekilde dillendirilmesinden tutun da gerçekten sendika yönetiminde kadın olmamasına kadar bunlar biraz falsolu durumlar diye de bakmak lazım ki değişsin. Evet, son iki hayvan haberiyle de bitirelim. Biri Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kazanacağını tahmin eden kahin ahtapot Paul, Almanya'yı yenip finale çıkan İspanyolların eğlence konusu olmuş. Başbakan Zapatero ona koruma ekibi göndereceğim demiş. Şaka. Yani, bazı gazeteler ciddiye de almışlar. Evet, Türkiye'deki gazetelerde bir ciddiyet bile sezilebiliyor bununla ilgili. Bir de Rottweiler Erhan'ı parçalıyordu diye bir fotoğraf var ki yüreklere seza bir haber. Bir çocuğa köpek saldırmış. Tabii köpeğin cinsinin ne alakası var konuyla derseniz ırkçılık sevdiğimiz bir şey. Türcülük, ırkçılık, maksat ayrımcılık olsun da ne cinsiyle olursa medyamızda. Bağcılar'da tasmasız olarak serbest bırakılan Rottweiler cinsi köpek parkta oynayan 2,5 yaşındaki Erhan Şimşir'e saldırmış. Çevredekiler köpeğin dişleri arasından aldığı küçük Erhan cinsel organından yaralanmış. Şimdi bebek bezi takacak yaşta Erhan. Daha henüz 2,5 yaşında ve o yüzden de bez olduğu için ağır yara almadan kurtulmuş. Çocuk bezi sayesinde evet kurtulmuş. Bunu postada nasıl okuyoruz mesela? Sağ tarafta bir garip diye ağzının sonuna kadar açmış bir köpek kafası. Sol taraftaysa ısırılmış şokta bir bebek. Resmi. Bebek bezi erkekliği kurtardı demiş posta. Markasını da vermiş mi? Vermemiş ama hani erkekliğin markası olmaz abi. Ya gerçekten bu erkek egemen dil, kültür, hayır, kafayı arada, ne yapacağız onu ben çok merak ediyorum. Postaya güzel de bir şey çıkardı. Ünlü bir bebek bezi firmasında. Değil mi? İşte bu bez kurtaran. Bebeklerinizi kurtarıyor. Erkekliğini kurtarıyor bebeklerinizin. Bebek değil kurtulan erkekliği. Önemli olan kısım orası zaten biliyorsunuz. Siz de çocuklarınızın erkekliğini korumak istiyorsanız X bebek bezi kullanın. Tamam bitti, daha fazla program yapamayacağız. Burada biter bu. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Anayasa Mahkemesi'nin bu ilginç kararını birazcık çok uzun iki günden beri üzerinde duruyoruz ama herhalde senin de bu konuda birkaç yorum yapmak isteyebileceğini düşündük öyle. Onu da konuşalım dedik. Bir de Avrupa Sosyal Forumu'ndan hiç ses çıkmadı. Ona da birazcık değinebiliriz medyada. Anayasa Mahkemesi'nin kararı tabii ki bir garip bir anayasa değişikliğinin esastan incelenmesi Anayasa Mahkemesi tarafından sorunludur. Her yerde sorunludur. Çünkü Anayasa Mahkemesi anayasayı uygulamakla yükümlü bir mahkeme olduğuna göre anayasa değişikliklerini kendisinin uygulamakla olduğu yükümlü olduğu bir metni kendisinin içerik açısından değerlendirmesi bir şekilde anayasanın üstüne çıkması anlamına gelir bir şekilde. Fakat burada daha ilginç olan konu Anayasa Mahkemesi'nin esastan inceleme kararı aldıktan sonra doğrusu Türkiye'deki demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin değiştirilemez ilkelerini çok dar bir alana sıkıştırmış oldu. Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçim yöntemi ve Anayasa Mahkemesi'nde hukukçu dışında üye olup olamayacağı, pardon, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda hukukçu dışında üye olup olamayacağı noktasına getirdi, daralttı. Bu esasında bu kadar şey olması, hafif olması gerçekten düşündürücü. Çünkü o zaman şöyle bir şey geliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi değiştirilemez maddelerde bu kadar artık detay, yani hakikaten bir anayasanın ve bir işleyişin Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir tabiri kadar değiştirilemez, daha belirleyici bir değişiklik olduğunu iddia ediyorsa bu iptal edilen değişikliklerin, o zaman Anayasa Mahkemesi çok çok detaylı ve hemen hemen bütün anayasa maddelerini esastan inceleme, yani ormanlar devletindir veyahut orman devletin orman politikası vardır lafını da sözünün de kaldırılması veya bunun genişletilmesi, değiştirilmesini esastan inceleme yetkisine sahip olduğunu ilan etmiş demektir. Bu çok tehlikeli. Ama bu ilanın henüz daha ne şekilde gerçekten teknik olarak mümkün olmadığı dair gerekçe ben yok. Ben çok merak ediyorum. Yani, inanılmaz bir şey tabii. Nasıl bir gerekçe bu? Ben çok merak ediyorum. Yani baktığımız zaman anayasaya diyor ki anayasanın değiştirilemeyecek hükümlerin nelerdir? Birinciyle ikinci ve üçüncü maddesi. Üçüncü maddeye göre herhalde bu seçim sistemini üçüncü maddeye dayandırmak pek mümkün değil. Milli Marş İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır, bayrağı şekli kanda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Türkiye devleti ülkesi ve milletle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir. Yani üçüncü maddeye dayandırmak mümkün değil. İkinci maddeye dayandıracak. Birinci madde de Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor. Onda da pek bir şey görmüyorum, evet, ilişki görmüyorum. Şey yok. İkinci maddeye geliyoruz. İkinci maddede Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Şimdi HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminin ki bu AKP'nin getirdiği her üyeye bir, her seçmen bir kişiye oy verir sisteminin iyi bir sistem olmadığını ben de hemfikirim. Doğru bir sistem değil. Sınırlayıcı sistemler doğru sistemler değil. Değil, evet. Doğru. Ama bunun bütün bu büyük ülkelerle bağlantısını kurmak çok zor. Belki başlangıç ilkesin, başlangıca gidip, yani bu artık iyice Anayasa Mahkemesi'nin ikinci maddede başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan dediği için hadi başlangıçta gidersek, başlangıçta da bunu bağlantı kurabileceği yegane kavram başlangıç metninde kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerin kullanılmasına ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ve üstünün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu ilkesi. medeni iş bölümü ilkesiyle olabilir belki diye düşündüm. Düşünüyorum. Onun dışında hürriyetçi demokrasi tabiri var. Belki hürriyetçi demokrasiyle bağlantılıdır. Yani bu seçmenin haklarını kısıtlamak hürriyetçi demokrasiye aykırıdır tabirini, gerekçesini kullanacak. Tabii ki çok merakla bekliyorum. Bir seçim sisteminde seçmenin haklarının anayasanın temel maddeleriyle ilgili olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi bize çok önemli bir fırsat yaratıyor. Hı hı. Rektörlük seçimlerini de aynı şeyden biz bundan sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidebileceğiz diye düşünüyorum. Ya Danıştay Anayasa Mahkemesi'nin karar... Ya, madem seçimler bu kadar önemli ve Anayasa Mahkemesi burada esastan girme hakkını kendine görüyor. Ben valla rektörlük seçimleri için, %10 barajı için çok daha önemli. Şimdi HSYK'nın seçiminden bence rektörlük seçimleri toplumu ilgilendirmesi açısından baktığımızda çok daha önemli. Veyahut %10 barajı seçmenin hakkını kısıtlamak açısından baktığımızda çok daha önemli. Ben çok heyecanla bekliyorum gerekçeyi nasıl dağlanacak. Ha, gerekçeyi Atatürk milliyetçiliğine falan bağlarlarsa yapacak bir şeyimiz yok. Zaten o içi o kadar boş ki istediğini koyabilirsiniz. Galiba başka da bir ihtimal kalmıyor. Çünkü yani işin ilginç tarafı mesela raportörün bizzat raporunda da kesinlikle bu esastan incelemeye girilmemesi gerektiğini söylemişti. Evet ama işte raportörlerin raporlarına pek uymuyorlar. Uymuyorlar. Onlar niye raportör raporu yazdırıyorlar onu da pek anlamıyorum ya doğru. Şimdi. Ama gerekçeyi de raportöre yazdıracaklarsa orada zorlukları var. Şimdi bu şeyi yazanlar bilmiyorum ne kadar beceri sahipleri. Ama zorlanabilirler yani raportörler de aradan çıkınca çekil oğlum biz yazacağız gerekçeyi deyip. Ben çok merak ediyorum bu gerekçeyi. Yani bir hukukçu olsam, hukuk fakültesinde anayasa hukukçusu falan olsam bu gerekçeyi herhalde gelecek seneki ders programında satır satır okutmak evet. Üzere heyecanla beklerdim. Çok merak ediyorum. Ben hukukçu bakalım olmadığım göreceğiz. Halde heyecanla bekliyorum ki hukukçular herhalde hakikaten daha heyecanlıdırlar. Onlar için hakikaten bir örnek vaka olacak. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bu iptali hani neresi doğru lafı vardır ya. Evet. Bu neresi doğru lafından hareketle tabii eğrisi doğrusuna denk geldi lafını da kullanırız biz. Aslında tabii anayasa değişikliğinin üzerindeki şüpheyi yani AKP'liler HSYK'yı ve Anayasa Mahkemesi'ni Cumhurbaşkanı aracılığıyla tamamen denetleyecekler şüphesini iyice zayıflattı. Ve bu seçim sistemi Cumhurbaşkanı'nın elini de iyice zayıflattı. Yani iptal edilen seçim sistemi, eski seçim sisteminin devam etmesi Cumhurbaşkanı'nın elini de iyice zayıflattı. Bugün Radikal Gazetesi'nin 15. sayfasında elinizde varsa siz de açıp bakın. Çok güzel iki tane şema var. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçilmesiyle ilgili. Eskiden nasıl seçiliyorlardı, şimdi nasıl seçilecekler? Evet, var evet. Çok güzel bir şey. HSYK'yı aldığınızda bakıyorsunuz 7 üyesi var. İki tanesi Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı. Onlar doğal üyeler. Ondan sonra geri kalan 5 üyeyi Yargıtay Genel Kurulu her üye için 3 aday yani 3 üye için 9 aday gösteriyor. Ve Cumhurbaşkanı seçiyor birer tanesini. Danıştay da 2 üye için 6 aday gösteriyor ve Cumhurbaşkanı seçiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın seçim yetkisi aslında çok yüksek. Yeni sisteme geldiğinizde bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı şimdi 7'den 22 üye çıkıyor HSYK. Evet. Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı 22 üyeden 4 tanesini atıyor. Doğrudan atıyor. Evet. Diğerleri doğruya atıyor. Diğerleri Yargıtay, Danıştay, Adalet Akademisi Cumhurbaşkanı'nın takdirine bırakmadan kendileri doğrudan seçiyorlar. Evet, hakimler ve savcılar. Ondan sonra da hakimler ve savcılar, birinci sınıf hakimler ve savcılar, adli yargıda ve idari yargıda, adlide 7, idari yargıda 3 olmak üzere, onlar da doğrudan seçiyorlar. Cumhurbaşkanı aralarından 3 tane yollayayım, ben arasından bir tane seçeyim falan da yapamıyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı HSYK'yı şimdi mi daha fazla denetler yoksa yeni sistemde mi denetler? Vallahi bu tabloya bakınca diyecek bir şey yok. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Yani kesinlikle aynı kanaatteyim. Zaten birazcık baktığımda da öyle düşünüyordum. Düşünüyorduk yani. Adli ve idari yargı, hakim ve savcılarının da çok geniş ölçüde katılacağı seçimlerle seçilmiş. 10 bin diyorlar takriben adli ve idari yargı, birinci sınıf adli idari yargı hakim ve savcıları. Hakim ve savcılarının. Bundan daha ne isteniyor yani? Bir tek Danıştay Genel Kurulu, Yargıtay Genel Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'yla beraber seçtiği şeyin dışında çok daha genişletilmiş bir tabanı. Bir de Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulu eskiden her üye için 3 aday gösterip bunların arasından Cumhurbaşkanı'nın seçim takdirine maruzken yeni sistemde öyle bir şey de yok. Yargıtay doğrudan 3 aday seçiyor. 3 aday seçmiyor, 3 üye seçiyor. Ağzımız hep aday seçme lafına alışmış, saçma sapan bir, evet. 12 Eylül şeyidir bu uygulaması. Doğrudan 3 tane üyeyi Yargıtay seçiyor. Evvelden Yargıtay doğrudan seçmiyordu. Hatırlatmak lazım. Yani şu anda Yargıtay doğrudan HSYK'ya üye seçme yetkisine sahip değildi. Her üye, 3 üye için 3 aday gösteriyordu. 3'er aday gösteriyordu. Evet. Ve Cumhurbaşkanı onun içinden seçiyordu. Şimdi yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı 4 tane üye seçiyor. 22'de 4. Hadi Adalet Bakanı, Adalet Bakanı müsteşarıyla beraber hükümet ve iktidar, Cumhurbaşkanı ve hükümet de aynı çizgide olduğunu düşünelim. 4, 2 daha 6 tane kişiyi belirleme yetkisine sahip olacak demektir hükümet ve Cumhurbaşkanı. Ben nasıl bunun rejimi demokratik, laik, sosyal hukuk devleti rejimini laveden, hatta şey dedi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Atilla Kart, yargıda korkunç tahribat yapacaktır bu 10 bin hakim ve savcının seçime katılması dedi. Vallahi ben o zaman düşündüm, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bu kadar mı güveniyor hakim ve savcılara? Eğer kendi hakim ve savcıların 22 üyeden, 20 tane seçilmiş üyeden 10 tanesini seçmelerinden CHP korkuyorsa... Yani bu seçim korkusu artık had safhaya gelmiş halktan. O zaman niye seçime giriyor CHP? Evet. Yani evet. Hakikaten halktan da korkması lazım. Niye seçimleri iptal edelim o zaman? Evet, bu çok, yani bir bakıma da artık bir çok dağınık, bir dağınıklığın ortaya çıktığını gösteren bir karar oldu. Çok bence itibar da kaybetmiş gibi görünüyor Anayasa Mahkemesi. Bu cephesiyle itibar kaybetti. Seçim sistemin aslında seçimdeki o düzeltmeyi yaparak anayasada, anayasa referandumunda öbür Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesiyle ilgili şemaya da bakalım istersen hızlıca. Evet, lütfen. Onun karşısındaki şemaya. Orada da şunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı, yani Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, Sayıştay Genel Kurulu ve YÖK'ten gelen üyeler hep bu sistemde her boş üyelik için o kurul 3 aday üye gösteriyor. Aday, evet. Ve Cumhurbaşkanı seçiyor. Hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Bir de kendisi de 3 asıl ve 1 yedek üyeyi doğrudan seçiyor Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne üyelerin yedek üye ihtiyaç yok. Çünkü yeni sistemde Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçiliyorlar ve bir daha seçilemiyorlar. Şimdi biliyorsunuz seçildiklerinde emeklilik yaşına kadar, yani şu anda 44 yaşında birisi, 40 yaşında birisi, 45 yaşında birisi Anayasa Mahkemesi'ne seçilse, ki son atanan kişi yedek üye olarak o yaştaydı bildiğim kadarıyla, 20 sene, 21 sene kalacak. Bu bazı Amerika'da yüksek mahkemede böyledir biliyorsunuz. Ölüm müdür, emeklilik midir orada tam şimdi hatırlayamadım ama ilaniyedir. Evet, ilaniye yüksek mahkemede öyle. Şimdi burada daha doğru bir şey yapılıyor. Sayı artıyor bir kere. Anayasa Mahkemesi üye sayısı artıyor. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi'ne 12 yıl ve sadece 12 yıl için seçilebiliyorsunuz. İkinci kere seçilme şansınız yok. Bu da çok iyi bir şeydir. Ben rektörlerin de ikinci kere seçilmesinin çok kötü olduğunu düşünürüm her zaman. 12 yıl için seçiliyorlar. İkinci kere seçilemiyorlar. Dolayısıyla yedek üye diye ihtiyaç yok. Ve Cumhurbaşkanı aynı sistemle YÖK, Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'den gelen adaylar aynı sistemle Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Yani her üye, her boş yer için 3 aday arasından Cumhurbaşkanı seçiyor. Buna ben karşıyım ama var olandan farklı değil. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı doğrudan seçiyor. Evvelden 3 asıl bir yedek üye seçiyordu. Ha, şimdi ilginç bir şey var. 3 tane üyeyi de, yani baro başkanları ve Sayıştay Genel Kurullarının seçtikleri, birinin iki, diğerinin seçtiği bir asıl üye içinde Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu seçiyor. Evet, yani Sayıştay ve baro Genel Kurulu ve baro başkanlarının adaylarını bu sefer Cumhurbaşkanı değil TBMM seçecek. Evet, Büyük Millet Meclisi seçecek. Büyük Millet Meclisi seçecek. Şimdi bu bir gerileme midir? Bu eskisinden azalan daha vahim bir durum mudur? Ben bir iyileştirme de görmüyorum. Sadece baro başkanlarının seçime katılıyor olmasının iyi bir şey olduğu kanaatindeyim. Bir iyileştirme görmüyorum burada seçim sistemi itibariyle. Daha fazla üyenin olmasının daha iyi olduğu kanaatindeyim. 12 yıllığına seçilmelerinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Denecektir ki, peki ama şimdi bu Anayasa Mahkemesi üyeleri üyelikleri bittiğinde ne yapacaklarını bilemedikleri için hükümetten kendilerine lütuf bekler durumda olacaklar. Vallahi bilmiyorum, ben Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyelikleri bittiğinde ne yapacaklarını bilemiyorlarsa o zaman vay halimize. Evet. Bu ama ciddi ciddi televizyonlarda uzun uzadıya tartışılıyor. Efendim ya, bu durumda kürsüye dönecekler. Kürsüye döneceklerine göre artık el pençe duracaklar Adalet Bakanı'nın önünde falan gibi bir... Neler diyorlar, neler evet. diyorlar. Ama bu hakikaten bir sendrom. Bizde de, üniversitede de böyledir. Rektörlük yaparlar 8 sene. Ondan sonra sudan çıkmış balığa dönerler. Üniversiteye ders vermeye dönebilirler. Yani bir rehabilitasyon merkezi kurulması için ayrıca çalışmalara da başlayabiliriz ama Anayasa Mahkemesi'nin işi değil bu. Anayasa Mahkemesi'nin işi değil bir. İkincisi de zaten çoğu emekliliklerine hiç kimse 35 yaşında Anayasa Mahkemesi üyesi olmuyor. 40-50 yaşında oluyor. 60-65 yaşında zaten üyelikleri bitecek demektir. Zaten emeklilik yaşına da gelmiş oluyorlar. O zaman da emekli olsunlar artık Anayasa Mahkemesi üyeliğinden. Bu hırs nedir böyle, iktidar hırsı, koltuk hırsı, ben anlamıyorum erkeklerde. 75 yaşına kadar Anayasa Mahkemesi Danıştay üyesi olacağız dese hepsi olacaklar. Diskte bile varmış bu. Süleyman Çelebi demin dert yanıyordu işte şey diye. Kadın üye bir tane almaya karar verdik biz erkekler aramızda, kocası izin vermedi diye. Yani ne yer ne yedirir var ya, ne onar ne ondurur. Ah. Evet, durum bu. Ben dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin işini göreli olarak kolaylaştırdığı, uzun vadede çok tehlikeli, çok olumsuz bir karar aldığı, yani Anayasa Mahkemesi'nin esastan denetleme yetkisi sınırlarını inanılmaz genişlettiğini, detaylara girerek genişlettiğini ama kısa vadede de referanduma evet demeyi daha kolaylaştıran bir karar aldığı kanaatindeyim. Evet, zaten büyük bir savunma güçlüğü de görülüyor Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını çeşitli. Bak, bekliyoruz gerekçeyi görünce beraber yorumlarız. Evet, hakikaten yorum. Heyecanla bekliyorum. Maç gibi bir şey. Evet. Şimdi... Çok merakla bekliyorum. Nasıl bir perende attıracaklar hukukta? Yani bunu gerekçelendirmek çok büyük ustalık ister. Bakalım o ustalık nasıl, kim becerecek o ustalığı? Evet, gözümüz raportörde. Gözümüz artık kim yazacaksa gerekçeyi onda. Evet, bir de senin... Avrupa Sosyal Forumu bitti. Ama bitti. Açıldığından haberimiz olmadı. Yani haberimiz benim vardı da gazetelerin, toplumun, İstanbulluların Avrupa Sosyal Forumu başlarından haberi olmadığı gibi bittiğinden de haberi olmadı. Sessiz bir dalga olarak geçti. Yani yürüyüş sırasında esnaf epey kimmiş bunlar falan diye aralarında dedikodu yapıp buldukları Türkiyelilere soruyorlardı. Ne oluyor diye. Fakat bir kapanış bildirisi, ben belli büyük medyada Hürriyet, Milliyet, Sabah, daha küçüklerine geçelim, Radikal, Taraf, yani hepsine baktım. Ne kapanış bildirisi var, ne program var, hiç yok. Ben bu kadarını görmedim. Yani ne İsveç'te, ne Yunanistan'da, Londra'da, Paris'te Avrupa Sosyal Forumu toplandığında bu kadar ilgisizlik, bu kadar habersizlik. Bir televizyon programında çıkıp konuşma, hiçbir şey, yani belki olmuştur biraz, ben televizyona bakmadığım için onu söylemiyorum ama kulağıma çalınandan söylüyorum. Hiç görmedim bunu nasıl izah edeceğiz? Buyursunlar Abi Bey. Yani ben izah edemeyeceğim bunu. Sen öncelikle. Sen de edemeyeceksin değil mi abi? Yok yani hani izah çok kolay değil ama okuduğum şeyler en azından ardından organizasyon komitesinin yayınladığı yani bunun bir başarı olduğunu söylüyorlar. Nasıl başarı? Yani valla Hüseyin Yeşil'in yazısını okudum ben Biyanet'te. Kimin? Hüseyin Yeşil'in. Şey diyordu. Yani gayet ciddi bir başarı. Çünkü şu ana kadar yapılan en düşük bütçeli sosyal forum. Bu sebeple de bunu başarı olarak saymak gerekir diyordu. Ve organizasyonla ilgili çok ciddi taş konduğunu çeşitli yerlerden nereler söylemiyor. Ve bu sebeple de organizasyonun son dakikaya kadar netleşemediği için de böyle olduğunu söylemişim metin arasında. Netleşemediği için başarı, yani bu netleşememesi başarı mı olmuş? Anlamadım ben başarıyı. İşte bir başarısızlıklar var ama yani bu başarısızlıklara rağmen başarı, çünkü zaten elde para da yoktu falan filan. Vallahi ben şöyle bir şey izlenim edindim. Biz Avrupa Sosyal Forumu'nun en son Avrupa Sosyal Forumu'nu yapmış ülke olarak İstanbul veya kent olarak tarihe geçeceğiz. Benim izlenim bu son Avrupa Sosyal Forumu. Öyle bundan sonra olmayacak gibi geliyor. Evet, bu çok kehanet de sayılmayabilir. Yani Türkiye'deki organizasyon bozukluğu kadar Avrupa Sosyal Forumu kavramının, modelinin sonuna geldiğimiz için de flop oldu. Bir şey oldu. Flop derken denize düşen ve sadece bir ses çıkartır ve ondan sonra imitimi belirsiz olur bir madde. Bir etkisiz bir şey oldu. Sadece organizatörleri suçlamamak gerekebilir. Yok, zorluklarla zaten karşılaştıkları mümkündür. Ama ilgisizlikle karşılaşmalarında organizatörlerin de sorumlu olmuş olabilir. Belki daha geniş katılımı sağlayacak bir organizasyon yapmamış olabilirler. Bütün bunları dikkate alarak söylüyorum. Bence Avrupa Sosyal Forumu bir daha toplanmayacak. Büyük ihtimalle İstanbul öyle. Bunun cenaze töreni oldu. Sessiz olması cenaze töreninin uygundur. Avrupa sendikaları şey dediler, yani ekonomik kriz sebebiyle gelinemedi falan gibi şeyler söylemişler. İsveç'te de zaten tökezlemişti. Bu evet, Malmö'de de içiydi. Malmö'de de tökezlemişti. Yani bu bir düşüş, hızlı bir düşüş trendinde olan bir toplantı dizisi bu Avrupa Sosyal Forumu. İstanbul'da iyice tökezlendi. Yani bilmiyorum tabii, organizasyon komitesinde olmadığım için dışarıdan edindiğim izlenim, böyle bir genel Avrupa Sosyal Forumu biçiminde değil, daha tematik forumlara yöneleceği kanaati edindim bundan sonra. Evet. Ki zaten içerik anlamında da 3 yıldır falan gittikçe daha öyle bir yönde sanki vardı Avrupa Sosyal Forumlarında. Daha tematik vardı konular. Vardı da onun adı Avrupa Sosyal Forumu konduğu için hem tematik olan hem de olmayan bir, evet, bir yapıdaydı. Şimdi o tabii bir dağınıklık ve etkisizlik izlenim veriyor. Yani bir tematik yapıda yapılsa, dolayısıyla daha sınırlı katılım olsa ama tematik olduğu için de o tematiğe uygun bir katılım olmuş olur ve amaçla araç arasında bir denge sağlanmış olur. Şimdi tabii hep Avrupa Sosyal Forumu deyince gözümüzün önüne Floransa'ydı değil mi? İtalya'da, Paris'teki. Evet. Ki bunlar en iyisiydi. Londra'daki vesaire. O büyük Londra sosyal daha forumlar. düşmeye başlamıştı. Cenova çok en yüksekti. En yüksek Cenova'ydı. Sonra Paris'ti. Atina bile aslında. Atina'da çatışma olmuştu. Biraz evet, hatırlarsınız. O yüzden de basın biraz ilgi göstermişti. Evet. Ama Londra'dan itibaren düşmeye başlamıştı Avrupa Sosyal Forumu'nun ilgisi. Zaten Dünya Sosyal Forumu'nda da benzer bir sorun var biliyorsunuz. Evet. Şimdi Dakar'da toplanacak Dünya Sosyal Forumu önümüzdeki yıl. Onun katılımının yüksek olacağı beklentisi var. Neyse, Avrupa Sosyal Forumu genel değerlendirme. Ben mesela kapanış metni aradım, bulamadım ama ben becerememiş olabilirim. Ama yani var mı abi? Var, bir kapanış metni var. Çünkü bir tane Kürt sorunuyla ilgili Alman Sol Partisi milletvekillerinin bir metnini gördüm. Kapanış metni sitede mi var? Ben Keskin sitesinde gördüm kapanış metnini. Ha, Keskin sitesinde. Evet. Şeyin kendi sitesinde? Yok, göremedim ben. O da Allah tuhaf. Allah, o da güzel. Neyse. Peki. Peki, iyi günler. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, AC/DC dinlemekteyiz Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Money Talks, yani para konuşur şarkısı bu. Ama bu da günün mana ve ehemmiyetine uygun düşüyor diye çaldığımız bir parça değil. Bir kez daha söyleyelim. Biz suçsuzuz. Ronald Belford Scott'un ya da çok daha iyi bilinen ismiyle Bon Scott'un doğumu, ana şarkıcısı ve beste söz yazarı, Avustralyalı hard rock grubu AC/DC'nin 1974'ten ölümüne kadar 1980'deki onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parça. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet, tabii Dünya Kupası'nın da sonlarına geliyoruz ama başka önemli sportif faaliyetler de var. Hepsinin bir kapsayan bir tur yapalım istersen. Öyle yapalım. Önce kupayı sona bırakalım. Evet, tamam. Seninle yaklaştıkça diğerlerine kısaca değinelim. Bir bisiklete uzanalım. Fransa turunda ilk haftayı bitirmek üzereyiz. Geçen cuma çok az konuştuk. Cumartesi günü başladı Fransa bisiklet turu. Bugün 6. etap koşulacak. Ve ilk hafta hani hiçbir dağ etap olmamasına rağmen henüz hayli olaylı geçti. Bol kazalı, lastik patlamalı. Yani herhalde turun sonunda şampiyonluk için ya da ilk 10 için, genel klasmanda ilk 10 sıra için aday olan her bisikletçinin başına bir şey geldi. Yani kimse böyle kolay sıyıramadı buradan. Yani cumartesi günü giriş etabında, prologta birkaç önemli isim çok kısa bir mesafe olmasına rağmen ciddi vakit kaybettiler. Yani o 8 kilometrede işte 40 saniye 50 saniye kaybeden isimler oldu ki yani mesafe kısa dediğimiz gibi. Sonra Hollanda Belçika arasındaki etaplarda kuzey rüzgarları çok etkiledi ana grubu. Onun da etkisiyle kaza geçirenler, düşenler oldu. Yani bir iki önemli isim turu bırakmak zorunda kaldı. Hani şampiyonluk için değil ama rüzgardan belki, yani öyle mi? Rüzgar, böyle şiddetli rüzgar çok etkiliyor. Zaten bütün o peloton, Fransızların peloton, İngilizlerin main bunch dediği ana grup şeyini de yol boyunca gidiş yönü de ona göre ayarlar. Yani hani sola sağa yaklaşıyorlar ya, o tamamen rüzgarla alakalı. Ne kadar biz şeyden faydalanabiliriz, bu kaz uçuşu denir değil mi? Evet. Yani bütün hikaye o. Önde giden ön bisiklet hep değişiyor bu ana grupta. Yani işte 500 metre, 1 kilometre biri gidiyor, sonra biri gidiyor. Yani önde giden fazla enerji alıyor, arkadakiler ondan ve işte rüzgardan korunmaya çalışıyorlar. tamamen rüzgara uyarlanıyor. Herhalde biraz onun etkisi. Bazen yollardaki belki aksilik ki örneğin Amerikalı Christian Van der Velde vardı. Geçen sene çok iyi bir Fransa turu geçirmişti. O düştü ve turu bırakmak zorunda kaldı o derece. Yani birkaç isim geride kalıp zaman kaybettiler. Ama asıl ilginç etap Fransa'nın kuzeyinde Arenberg'de biten üçüncü etaptı. Çünkü etabın toplamı 170 kilometre kadardı. 30 kilometrelik kısmı belli bölümlerde Arnavut kaldırımı. Fransızların pave dediği, İngilizler cobble diyorlar. Yani asfalt yol değil. Kaldırım taşıma, parke taşıma. Arnavut kaldırımı tam Türkiye'deki karşılığı. Arnavut kaldırımı evet. Evet. Arnavut kaldırımı bölümlerden geçiliyordu. Yani mesela 3 kilometre Arnavut kaldırımından gidiyorlar. Tekrar asfalt. Bir 5 kilometre daha. Ve çok zorlu. O parkurlarda bahar aylarında benzer parkurlarda örneğin Belçika'da, Fransa'da klasik denen yarışlar yapılır bahar aylarında. Meşhur Paris-Roubaix yarışı vardır mesela. O yarışın önemli bir bölümü Arnavut kaldırımı parkur üzerinde yapılır ve işte çamur mamur felakettir. Burada çamur yoktu belki yağış olmadığı için ama çok etkilendi bisikletçiler. Örneğin bu parkurun zorluğu yüzünden Lance Armstrong bazı rakiplerine karşı zaman kazanmayı planlamıştı muhtemelen. Tam tersi oldu. Son Arnavut kaldırımı bölümden çıkarken Armstrong'un lastiği patladı. Ve orada bir işte grupta bölünme oldu derken 5-6 önemli rakibine zaman kaybetmiş oldu Armstrong. Tekrar yakalayamadı öndeki grupları. Ya bir grubu yakalayabildi. İtalyan Ivan Basso'nun da olduğu son İtalya turu şampiyonu. Onun da olduğu bir grubu yakaladı ama örneğin Alberto Contador en büyük rakibi. Andy Schleck, Lüksemburglu. Yani turun diğer favorileri ona karşı bir üstünlük sağladılar. Bu bakımdan hani Armstrong ne yaptı diye ne yaptı sorusuna cevap bu olur. Kötü yani amaçladığını yapamadı. Hatta tam tersine bir durum oldu. Yani zaman kazanmayı planlarken şimdi yani birçok ismin gerisinde genel klasmanda. Alberto Contador nispeten iyi çıktı buradan. Yani zaman kaybettiği birkaç rakibi var ama birkaç kişinin de önünde kalmayı başardı. Belki Armstrong'la yaşayacağı bir çekişme düşünülebilirdi. Onun da şu anda bakıyorum 51 saniye önünde. 50 saniye. Tam 50 saniye önünde. Andy Schleck dedik demin Lüksemburglu. Belki de Contador'un bir numaralı rakibi olması bekleniyordu aslında. Yani form durumu, gençliği, başarı açlığı yüzünden. Onlar iki kardeş değil mi Schleck? İki kardeş. İşte orada kilit bir şey oldu. Bu bahsettiğim etapta Schleck grubu birinci bitirenle aynı zamanda bitirdi. Herkese karşı zaman kazandı ama abisini kaybetti. Çünkü abisi Frank Schleck düştü ve omzunu kırdı. Köprücük kemiğini kırdı. Tura devam etmesi imkansız. Bence turun yani kilit şeylerinden biri oldu. Orada zaman kazanmak yerine biraz daha belki abisini kaybetmemeyi yeğleyebilirdi. Çünkü tırmanma etaplarında, dağ etaplarında takımımızdan bir iki kişi size kalkan olacak, tempo verecek bir iki kişiye mutlaka ihtiyacınız oluyor. Orada da bir numaralı yardımcısı abisi olacaktı. Şimdi onun yokluğunda takımından nasıl bir destek görecek? Kestiremiyorum. Çok kolay olmayacak. Şimdi yavaş yavaş dağ etaplarına geliyoruz. Bu sene Alp dağları biraz zayıf. Pazar günü bir tane önemli tırmanma etabı var Alplerde. Zirvede tamamlanacak. Orada kesinlikle ataklar göreceğiz favorilerden. Özellikle etabın sonuna doğru. Ama asıl dananın kuyruğu Pirenelerde kopacak. Yani öbür hafta sonuna doğru biz şeyi bekleyelim. Asıl mücadele yani 4-5 etap var orada çok zorlu. Orada göreceğiz hani kimin 3 hafta sonunda dayanıklı olduğunu olmadığını. Ama ilk hafta sonunda durum bu. Evet peki Fransa bir, turu böyle. Bir de çok kısa şuna değinebiliriz. Dünya Kupası'na yer bırakalım. NBA'de transfer mevsimi yani 1 Temmuz'da başlıyor. Demek ki 9 gün olmuş. Yani 1 Temmuz'dan sonra herkes serbest oyunculara teklif yapabiliyor. İşte kendi oyuncusuyla yeni sözleşme imzalayabiliyor vesaire. Burada birkaç önemli ismin isim hakkında söylenti ve beklenti vardı. İşte nereye imzalayacak gidecek. Dün gece de bu isimlerin bir numaralısı. Son 2 yılın en değerli oyuncusu NBA'de LeBron James televizyondan ESPN spor kanalından canlı yayında açıkladı, duyurdu yeni takımını ve Miami Heat oldu yeni takım. Çok ilginç. Yeni bir hani süper takım oluşturmuş olacaklar böylece. Yani çok iyi 3 oyuncu. Dwayne Wade takımın zaten oyuncusuydu. Bir yeni transfer daha Chris Bosh ve LeBron James aynı takımda buluştu. Yani aynı kuşağın oyuncuları bunlar. Yaşları yakın. 2003'ten beri NBA'deler 7 yıldır ve işte ikisi Dwayne tarihindeki ikisi şampiyonluk kovalıyorlar. Yani en büyük şey şu, LeBron James özellikle yani oyun açısından da belki ama daha çok pazarlama açısından, ticari açıdan işte Michael Jordan'ın veliahtı olarak görülen bir isim. İşte aynı numarayı giyiyor. Hani liseden beri tüm ülkenin tanıdığı bir isim. Yani lise takımından beri, bırakın NBA'yi. İşte Nike'la büyük anlaşmalar yaptı daha NBA'ye girmeden vesaire, böyle bir iyi oyunculuğu kadar pazarlama harikası da. O yüzden nereye gideceği, yani hangi şehri ve hangi takımı kalkındıracağı da söyleniyordu ama şu yönde sert eleştiriler de var. Yani kendi başına yapamayacağını anladı. Belki de bu yeni kuşağa özgü bir şey olarak, yani 7 yılda bir NBA şampiyonu alamayınca yelkenleri suya indirdi ve sıkı bir destek alarak başka bir takıma geçti. Çünkü yıllardır Cleveland takımındaydı. Doğup büyüdüğü eyaletin takımında. Ama büyük bir değişiklik yaptı kariyerinde. Bu tip eleştiriler de vardı. Şimdi bundan sonra Florida'da yeni bir kariyeri yelken açıyor. Yani hem şampiyonluk söz konusu hem de bakalım yeni burada gelirleri ne kadar arttırabilecek. Hep çünkü New York sözü vardı. Olmadı. İlginç bir transfer gelişmesi bu NBA açısından da. Bu Miami Heat olacak. Tabii Miami'nin geleceği konusunda da bazı tereddütler var. Baskette yani, değil ama. Şampiyon oldunuz oldunuz. 5 sene sonra salonu havuza çevirebiliriz. Evet. Değil mi? Evet. 5 sene sonra. Petrol olimpik akıntısı da var. Yani ciddi sorunları var onların. Neyse bakalım. Peki bunun dışında Dünya Kupası'nı da biraz konuşuyoruz değil mi? Evet. Tenisten bir şey var mı? Tenisten işte Wimbledon sonuçlandı geçen hafta sonu. Evet. Biz finaller öncesi konuşmuştuk. Serena Williams cumartesi günü rahat bir şampiyonluk kazandı ve 12. Grand Slam turnuvası şampiyonluğuna ulaştı. Yani en büyükler arasında bir yere var artık onun. Serena Williams'ın tartışılmayacak bir şey ve hani bir müjde, İstanbul'a geliyor kendisi. 3 hafta sonra yapılacak İstanbul Cup kadınlar turnuvasının bir numaralı seri başı olacak. İlk defa bir dünya sıralamasında bir numaralı olan bir tenisçi ağırlayacak İstanbul. Daha önce 2005 yılıydı sanıyorum. Yani turnuvanın ilk yılına ablası gelmişti. Ama o zaman bir takım sakatlıklardan, evet Venus sakatlıklardan dolayı dünya sıralamasına gerideydi ve turnuvayı kazanmıştı. Şimdi Serena Williams formda, moralli ve işte dediğim gibi dünya sıralamasında bir numaralı tenisçi unvanıyla geliyor buraya. Bu hani büyük bir olay hakikaten. Şey olarak 3 hafta sonra onu tenis severler olarak burada izleme imkanına kavuşacağız. Erkekler de Nadal kazandı bu arada. Nadal kazandı. Biraz beklendiği üzere. Evet, senin de tahminin bu sefer tuttu. Oh, ama son 4 tane. Turnuvanın başından yapsak yine kim bilir ne olurdu bizim tahmin. Evet. 4 kişi kalınca herkes yapar. Yani yarı final öncesi yapmıştık tahmini. Evet. Evet, şimdi peki Dünya Kupası'ndaki favorini alalım hemen. Buraya geldik. 32 takım varken yapsaydık. O zaman turnuva başında galiba ben Brezilya, Almanya falan onlardan herhalde bahsetmiştim. Yani İspanya mesela bu, hatta konuşmuştuk hatırlıyorum. Evet. Bazı oyuncuların sakatlıktan yeni çıkması, maç eksi yüzünden finale kadar gidemeyeceğini tahmin etmiştim. Tam tersi oldu. İspanya son 3 maçını 1-0'lık skorlarla kazandı. Çarşamba akşamı da ikinci yarı final maçında Almanya'yı yine üstün bir oyuna mağlup ettiler. Skor belki de yani 1-0 tam yansıtmıyor. Yani İspanya öyle bir sorunu var. Genelde Paraguay maçı gerçi çok öyle olmadı. Maçların çoğunda topa çok hakimler, top hakimiyeti şeyinde, ölçüsünde üstünler. Daha fazla pozisyon da buluyorlar ama pozisyonları gole çevirmekte bazen sıkıntılar oluyor. Almanya maçında da oldu. Yani o maçın herhalde normal skoru 3-1 falan olabilirdi ama İspanya'da bir şey var işte. Çok kritik bir dakikada gol atıp işte 15-20 dakika kala son 15-20 dakikayı idare ediyorlar. Bu sefer de öyle oldu hakikaten. Yani 72. ya da 73. dakikada attılar golü. Almanya'nın cevap verilmek için sadece 20 dakikası vardı. Ve onun o bölümünde yarısını İspanya zaten top çevirerek geçirdi ama yine bir panik, ilginç bir panik yaptılar. Yani o şey olunca gol atınca daha da rahat. İspanya bir herhalde heyecan oldu. O ilk defa İspanya tarihinde finale yükselmenin Almanya'nın bir ekstra baskısı oldu son 10-15 dakikada. Yani o neredeyse 10 kişi. Evet, müthiş bir baskı kurdular. Heyecanlıydı yani gördüğüm kadarıyla. Evet, ama onun dışında yani Almanya turnuva başından beri izlediğimiz o agresif iştahlı oyunu oynattırmadı İspanya var. Yani o Almanya böyle 5 kişi, 6 kişi, 7 kişiyle hücuma çıkan takımdır. Onun maç boyunca yani sondaki o Can Ali'ye oynadıkları bölüm dışında herhalde 2-3 kez gördük. İlginçtir, biri İspanya'nın gol attığı dakikadan önceki 3-4 dakikalık bölümdeydi. Orada Almanya bir ufak bir baskı kurdu. 2-3 korner attı, 1-2 tane cezana yakın taç, işte güzel bir kanat akını yaptılar. Kroos'tu galiba onun vuruşunu kazıya çıkardı. Tam Almanya bastırıyor mu acaba derken 2-3 dakika ardından İspanya'nın golü geldi. Çok da güzel atılmış bir goldü doğrusu. Ustaca yani. Kafa vuruşu müthiş ama şunu söylemek lazım ya, markacısı kim? Golün tekrarını izledim. Ben kafayı bomboş vurdu. Evet. Normalde korner duran toplarda herkesin bir eşi olur savunma oyuncusunun. Yani onun ne pahasına olsun bırakmazsınız. Hatta işte bazen penaltı oluyor bu çekiştirmelerden ya da hakem uyarıyor korner öncesi. Diyor ki çekiştirmeyin birbirinizi. Bu hani futboldaki şu anda çok tartışılan meselelerden biri bu cezanın içindeki tutmalar, çekmeler. Büyük şikayet var yani bu konuda. Şeylerden. Oyunculardan, hakemler ne yapsın? Her itmeye çekmeye penaltı mı versin? Uyarmadan işte karta mı başvursun? Diye bir şikayet söz konusu. Orada Puyol müthiş bir kafa vurdu ama markacısı kimse hiç yanında değildi o an. Bir de işte bir herhalde pikeli oyun yaptılar. Böyle yan yana geçip herhangi bir markacının Puyol'un yanına gelmesini engellediler. Müthiş de bir kafa vurdu. Sonucu aldı. Yani aslında atmaları beklenenden farklı bir gol attılar. Daha İspanya hani yerden oynayan, çok pasla cezanın içine dalan bir takım ama David Villa da belki turnuvadaki en pasif maçındaydı. Puyol'de zaten herhalde sahanın en kısa boylu oyuncusu olarak kafa golünü attı. O da ilginçti yani. Ya bir savunma oyuncusu olarak daha kısa ama tabii ileri üstteki oyuncuları Iniesta, Xavi falan. Ha, evet, onlar da öyle. Daha da kısa. Yani İspanya öyle uzun boylu tanınan bir takım değil. Zaten işte oyunu da ona göre yani. Takımın kaleci de dahil 11 oyuncusu son derece ayağına hakim. Belki Puyol işte en az şey olan, top hakimiyeti olan oyuncu o yerden. Ama işte 9-10 oyuncu çok ayağına hakim. Tek topu çok rahat oynuyorlar. Çok iyi bir pas işleyişi sağlıyorlar. Aslında bu son 4-5 yıldır iyice İspanya futboluna nüfuz etmiş Barcelona ekolünün bir yansıması. Zaten o gün de sahada çarşamba akşamı da sanıyorum 7 Barcelonalı vardı. Evet, ve Barcelona'nın da oyun tarzına yakın bir paralellikte taşıyordu kısmen diye düşünüyorum. Yani. Evet, tam öyle. Aslında bu daha önce örneğini gördüğümüz bu. Bir ülkede, herhangi bir ülkede bir kulüp takımı çok ön plana çıkarsa futboluyla bir 4-5 yıllık bir süreçte ve milli takıma da 5-6-7 bazen daha fazla oyuncu verirse milli takımda onun aslında bir tür kopyasına dönüşüyor ve o ekolü bir ölçüde olsa sürdürüyor. Yani mesela İspanya'da hücumda biraz daha fazla hareket bekliyor herkes. Onu göremiyoruz. Yani orta sahada, savunmada o top hakimiyeti var. Hücumda eksiklik neden? Barcelona'daki Messi yok çünkü. Evet. Messi de tersini arıyor Arjantin'de. O şeyi bekliyor. Çok hareketli top dolaşsın, hızlı ileri çıksın. Ben de bireysel temin konuşturayım ama Arjantin'de İspanya ve Barcelona temposunda oynamıyor. O yüzden Messi de bazen 3-4 kişi içinde kalıyor Arjantin maçlarında. Yani tek gol atamadan turnuvayı bitirdi. İşte yani o Barcelona ekolünün aslında milli takımlar düzeyinde taçlanması bu. 2 yıl önce Avrupa şampiyonu oldular. Şimdi de Dünya Kupası finalinin deler ve şampiyonun eşiğindeler. Finaldeki rakipleri de Hollanda olacak. Hollanda Uruguay maçına biraz avantajlı çıktı. Uruguay'ın eksikleri yüzünden. Maçın genelinde de hakemler de sonunda biraz sıkıştılar. 3-1'den sonra yani son hatta duraklama bölümlerinde ama finali bulmayı başardılar. İlginç. Şampiyon olmayan iki takım finalde. Bu bence güzel bir şey yani. Evet, iyi bir şey bu. Hollanda, evet, yani İspanya. İkisinin de yani yeni bir ülke çıkacak. Yeni bir milli takım bu senenin şampiyonu olacak. Kesinlikle öyle. Son yeni dünya şampiyonu 98'de Fransa olmuştu. Ama ev sahibi olduğunu hatırlatalım. Ondan önce de 78'de Arjantin olmuştu ve 78 finali daha önce şampiyon olmamış iki takımın oynadığı son finaldi. Düşünün yani 32 sene olmuş. Orada hep mutlaka ya iki şampiyon oynuyor daha önce şampiyon olmuş iki takım ya biri şampiyon oluyor. 78'de de yine Hollanda vardı. Evet, Brezilya'nın da bu çıkışı gayet çirkince de oldu. Sinik fauller yaparak filan da çıktılar sinirli bir şekilde. Zaten bence Brezilya'da bir hayli şey bir futbol oynuyordu. Yani tekniğe dayalı değil, daha böyle kuvvet, güç filan. O yüzden de kimse şikayetçi değildir diye ümit ediyorum Brezilya'nın elenmesinden. Öyleydi yani, tipik bir Brezilya takımı değildi. Antonio Dunga tabii öyle bir futbol anlayışına sahip. Yani o işte daha sıkı savunma, pres daha önemli onun takımında, fizik güç önemli. Onların üzerinde durdu. Yani aslında Hollanda maçının ikinci yarısına kadar da işler yolundaydı doğrusu. O maçın ilk yarısında da sürklase ettiler Hollanda. Yani 3-0 olabilecek bir maçtı ama işte böyle büyük turnuvalarda şu önemli. Bazen işler kötüye gidebilir. Oradan çevirebiliyor musunuz? Veya da hani skor dezavantajına düştüğünüzde sinirlenmeden soğukkanlı götürebiliyor musunuz bu işi? Çünkü bazen hakikaten yeni düştüğünde işte Brezilya, İtalya, Fransa vesaire oyuncular sinirlenir, kırmızı kart vesaire. Evet. Bu bakımdan Alman takımını buradan da övmek lazım belki. Yenik duruma düştüler ama yani o son 20 dakika hatta maçın büyük bölümünde aslında yenik olmasalar da mahkum oynadılar İspanya. Ama yani bir şey maç izlemedik yani sarı kart gösterildi mi o gün ya bir ya hiç. Evet, ben de hatırlıyorum yani fair play açısından fevkalade iyi bir maçtı. Yani fauller vardı. Bir iki tane sert faul de vardı ama hakem biraz daha hoşgörülüydü. Onun da işi şey almasıyla kart görülmedi yani daha hoşgörülü davranmasıyla. Evet yani Brezilya'nın bu yenilgisi ve hakikaten de çirkin çıkışı belki eski Brezilya'ya anlayışına dönüyor. Yani Dunga'nın gideceği kesindir sanıyorum. Tabii evet gidiyor Dunga. Şimdi, ondan sonra da belki eski Brezilya'ya döner. Bu da dünya için daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Yani eski Brezilya tamamen dönmek mümkün değil. Şu yüzden yani bu Avrupalıların oyunu yüzünden. Çünkü evet. Bakıyoruz Avrupa takımları fizik olarak hazırlı. En azından 3 yarı finalist Avrupalı turnuvaya belki en hazır gelenlerdi. Yani İspanya'nın dezavantajlarına rağmen. Yani İspanya 3-4 oyuncusu hakikaten kulüplerinde son dönemi daha diri geçirilmiş olsalardı daha da iyi bir İspanya diyecektik burada. Yani ben hala söylüyorum mesela Iniesta Barcelona'daki gibi yani ancak çıkabildiğinde o seviyeye biraz 6. maçta düşünün. Hala şey oluyor o sakatlıktan dolayı açını kapatmaya çalışıyor. Tabii Xavi çok iyi ama Torres mesela çok kötü bir turnu. İspanya'nın kötü oyuncusu Fernando Torres. Evet o sakatlıktan gibi çıktı galiba ama değil mi? Tabii tamam o Nisan ayında sakatlandı bir de. Menisküs oldu falan. Son bir ayı oynamadı. Yani çok kötü. Dünya Kupası'na yaklaşan dönemde sakatlanmak çok kötü. Hani evet. Şubat'ta sakatlansanız Nisan'da dönseniz işte Mayıs'a kadar tekrar bir ay kulübünüzde bir kendinize gelirsiniz. İşte Mayıs'tan sonra da milli takımla bir aylık çalışma temponuzu bulursunuz. Ama işte son bir ayı sakat geçirmek, kenara geçirmek dezavantaj. Yani Avrupa takımları çok hazır, fizik olarak kuvvetli geliyorlar. Almanya tabii bu konuda müthiş yani. Herhalde 120'yi bıraktım daha fazla oynayabilecek enerji ve kuvvete sahipler. Bir Amerikalı ekiple çalışıyor onlar. Fizik kondisyon ekibiyle. Onun katkısı çok herhalde Almanya'da. O yüzden Brezilya yine öyle hani 82 versiyonu haydi cambazlık yapalım futbolu oynayamaz maalesef. Yani futbolun dönüştüğü şey bu çünkü. Hani bu sistem, evet, futbolu. Bireysel yetenekleri yine de o sistemin içine serpiştireceksiniz. Orada belki işte bu milli takım antrenörü bazen fazla vefa yapıyorlar. Yani belli noktalarda hani ismi olan değil de belki daha şey oyuncu, formda oyuncuyu takım almak lazım. Brezilya için çok ilginç. 4 yıl sonra ev sahibi olacaklar. 2014 Dünya Kupası Brezilya'da. Ve tabii ev sahibi Brezilya hani şöyle yani şampiyonluğu değil, her maçı 5'er gol atarak kupayı kazanmayı falan. Öyle bir beklenti olacaktır Brezilya'da, evet, yani. Kesinlikle. Belki yani Ronaldinho ya da Ronaldo tipi daha usta tiplere, artist tip, diyelim tiplere belki daha çok şey tanırlar. İşte burada mesela o iki önce kimdi o tip? Robinho ve Kaka'ydı Brezilya milli takımda. Evet. Kaka kötü bir sezon geçirdi. Hep Real Madrid'de ufak sakatlıklar, kasık sakatlıkları ve sanki böyle ikinci viteste oynadı turnuvayı. Yani ufak tefek hareketler ama beklediği verimi alamadı Dungon'dan. Robinho kopuk kopuk oynadı. Şeyi göremedik. Yani ileride o showman Brezilyalı göremedik bu yüzden. Göremedik, evet. Fabiano zaten o tip oyuncu değil. Şimdi pazar akşamı ne olur? 9.30'da falan. Yarın üçüncülük maçı var. Uruguay-Almanya maçı. O belki biraz gol kralı maçı olabilir. Forlan, Müller, Klose. Dörder golü var hepsinin. Hani belki bir açık maç olursa 2-3-4 gollü. Onlar da 5'e belki 6 gol ulaşıp gol kralı kovalayabilirler. Ama asıl önemli maç pazar günü 9.30'da, 21.30'da İspanya-Hollanda. İspanya bence kesin favori olacak ama Hollanda'da topu ayağında tutmayı seven bir hani pas işleyişi kuran bir takım saha içinde. Yani tabii çok kolay olmayacak. Bir de işte o Hollanda'nın turnuva başından beri her maçın böyle garip anlarında bir skorer çıkarması var. Yani Robben ve Snyder olmadık yani olmadık goller atlar turnuva başından beri. Yani onlar uzaktan şut var, çalım var. Hatta Uruguay maçında gördük, kafa da var. Evet. Hiçbir kafa golü attı Robben. Yani böyle 40 yıllık santforlara taş çıkaracak bir gol attı yani kafa golü direğin dibine. Yani o iki skorer her zaman tehlikeli. Hollanda, İspanya yine gol yemeden 0-0'da falan götürürse maçı ben ikinci yarıda bir ya da iki gol atıp maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama hani skor dezavantajı olursa bambaşka bir maç izleriz o zaman. Yani gerisi açılacak İspanya'nın. Savunma biraz açılacak. Heyecanlı oluyor. Bu 9.30'da mı oluyor? 21.30 pazar akşamı. 21.30 pazar akşamı. Yine bir dünya şampiyonu göreceğiz. Evet. Uruguay, Almanya'da yarın gene 9.30'da. 21.30'da yarın ayak 9.30'da. Evet. Akşam 9.30'da. O üçüncülük maçı biliyorsunuz hani bazen en anlamsız maç denir turnuvanın. Çünkü birçok turnuvada üçüncülük maçı yok. Ama bazen de çok neşeli bir maç olur yani hani bol gollü falan. Ben özellikle de Forlan favori isimlerimden biri oldu. Ayrıca kendisinin ciddi bir şeyi de varmış. UNICEF adına falan yani bayağı bir sivil yardım örgütlerinde falan da çok ciddi çalışan bir tipmiş. Yani gol kralı olursa çok mutlu olurum. Gayet de centilmen bir adam aynı zamanda. Müthiş Forlan. Olan ya turnuvanın hiç şüphesiz en iyi oyuncularından biri yani öyle bir oyun oynadı ki hani forvet diye gel turnuvaya ama tamamen böyle oyun kurucu takımın evet, lideri evet. gibi. Evet yani benim bir numaralı favorim oydu şahsen. Forlan'dı yani. Yani Hollanda maçında biraz şey oldu tabii. Biraz daha ileri uçtu oynayınca pasifiz oldu ama yine harika bir gol attı. Evet Suarez'in yokluğunda tabii rol değiştirmek zorunda kaldı ama golü müthişti yani. Evet, peki çok teşekkürler. Belki pazartesi çok pazartesi bir değerlendirme evet. yapalım. Evet ben de onu söyleyecektim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Evet Açık Gazete'de bu şekilde bitti. Bu haftanın da son Açık Gazetesi'ydi. Bir çıkış kaldı bize. Onu da Joe Liggins ve onun Honey Drippers adlı bal damlatanlar topluluğuyla bitirelim diyoruz. Joe Liggins önemli bir caz blues piyanisti. şeyde, Boogie'de çalabiliyor. Çok önemli bir muazzam da bir hit parçası var. Milyonlarca adet satılmış çok eski tarihlerde bile. Joe Liggins'in ta 1915 doğumu, 9 Temmuz'da 1987'de hayata veda etmiş ama bugüne de hala çok canlı bir sada bırakmayı başardığı kanaatindeyiz. Şimdi Joe Liggins ve Honey Drippers'dan, Bal Damlatanlar topluluğundan The Honey Dripper, yani Bal Damlayan adlı, Damlatan adlı parçayı çalıyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.